الله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لوك شوق نالو چه بازم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرماوے. اج دی یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل مبارک جناب عثمان غنی صاحب نے اپنے بیٹے دی خوشی دے اندر منعقد کیتی. دوسری مرتبہ اس گاؤں دے اندر حاضری ہوئی ہے. رمضان المبارک دا مہینہ ہے، روزے دی دہاڑ گزار کے تو تقریر کرنا کافی مشکل لگدا ہے، تاہم جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کراں گا وہ جناب نے اشتہار دے اوتے بھی پڑھیا ہونا ہے، شان مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی تاجدار ولایت رضی اللہ تعالی عنہ دا صدقہ بندہ ناچیز نو شرع صدر عطا فرماوے. دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خاطر جب تو مخلوق نو پیدا فرمایا اسی دن تو آپ دے اصحاب اور اہل بیت نو منتخب کر لیا سی. ایک کوئی اتفاقی قضیہ نال صحابہ اور اہل بیت نہیں بنے، بلکہ خالق کے کائنات دے انتخاب نال بنے. اور تانوں پتہ ہے تہاڈا ساڈا انتخاب تو غلطی کھا سکدا ہے، خالق کے کائنات دا جو انتخاب ہونا ہے اس دے اوتے انگلی نہیں اٹھ سکدی۔ اس ذات نے جنہاں نفوس قدسیہ نو اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت یا رشتہ داری واسطے پسند فرمایا ہے، وہ لوگ انج سمجھو کہ جنتی روحاں سن جنہاں نو اللہ تعالی نے چن کے اپنے پاک محبوب دی خدمت وچ عطا فرمایا۔ اسے واسطے انہاں لوکاں تو ہمیشہ جنتیاں والے کام ہی ہوئے نے، انہاں دا کردار انہاں دے افکار دی بلندی دس دیئے کہ او لوگ اللہ دے ہی منتخب کیتے نے، کسے اور دے منتخب نہیں کیتے۔ اساں جدوں مطالعہ کیتا ہے انہاں دی زندگی پاک دا تو نفسانیت اور شیطانیت نام دی شے نظر نہیں آئی۔ اگر کسے بندے نو نظر آئیے تو اس دی نظر دا قصور ضرور ہے، انہاں پاکاں وچ اللہ نے عیب نہیں رکھا۔ اے میں تانو شرطیاں پیانا، جیڑے حضرات الجھنا دا شکار نے اہل بیت دے بارے یا صحابہ کرام دے بارے، او بچارے علمی نقصان رکھ دینے اپنے اندر، جہالت دا شکار نے، حقائق انہاں دے سامنے کھل جان تو انہاں نو پتہ لگ جاوے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جیویں اپنا محبوب بے مثال منتخب فرمایا ہے، ساری کائنات وچوں اعلی اور افضل بنایا ہے، اونا دے معاون و مددگار اور تعلق دار وی اللہ سونے نے بے مثال ہی پیدا فرمایا ہے۔ اسے واسطے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے، کنز المال شریف دے اندر اور حدیث دیاں کتاباں دے اندر آقا نے فرمایا، میں اللہ وحدہ لا شریک مولا تو سوال کیتا ہے، یا اللہ میں جنہاں نو رشتہ دیواں یا جنہاں تو لواں انہاں دے اوتے جہنم دی اگ حرام کر دے، تو مینوں اللہ سونے نے میرا سوال عطا فرما دیتا۔ اے مت سمجھنا کہ نبی پاک سرکار او دے باستے جنت اللہ کول منگی ہونی ہے، جڑا کم جہنمیاں دے کرے تے حضور جنت منگی ہوئے نا، جے دے واسطے حبیب خدا دعا فرما رہے نے اللہ سونے نے انہاں تو کم ہی جنتیاں والے لینے سن۔ اسے واسطے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام تو ہمیشہ جنتیاں والے کم ہی ہوندے رہن۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دو شرف رکھدے نے، دو شرف رکھدے نے، ایک شرف نبی پاک سرکار دی رشتہ داری دا ہے اور ایک حضور سرکار دی سنگت دا شرف حاصل۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت سیدنا شیخ مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف وچ فرماندے نے کہ آپ سرکار دی روح مبارک آپ دے قفس انصری دے اندر یعنی جسم مبارک وچ آون تو پہلا مولا علی سرکار جدو خالی روح دے عالم دے اندر سن، اللہ تعالیٰ نے ولایت دا سلسلہ اور رتبہ اس وقت بھی مولا علی دے سپرد کیتا ہویا سی، یعنی فیضان ولایت اللہ تعالی دی طرفوں جو نبیاں دے وسیلے نال ملدا ہے وہ ہمیشہ تو مرتبہ مولا علی سرکار نو عطا کیتا گیا۔ اور وہ رتبہ ولایت مولا علی سرکار دی روح مبارک نو فیضان ولایت ملیا اور اے آپ دے کول ہمیشہ واسطے رہنا، اسے واسطے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جدوں واپس تشریف لایا ہے نے تو آقا نامدار سرکار نے فرمایا مینوں اللہ دی طرفوں ولایت دی چادر ملی۔ ساڈے چشتی بزرگ لکھدے نے تو صدیق اکبر سرکار عرض کیتی مینو عطا ہوئے، حضرت عمر عرض کیتی مینو عطا ہوئے، حضرت عثمان عرض کیتی مینو عطا ہوئے، مولا علی سرکار نو حضور نے فرمایا اے اساں تواڈے واسطے لے آندی۔ او مولا علی سرکار نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او چادر معرفت ولایت خدا دی پہنا دی۔ اے نہ سمجھنا کہ پچھلے ولایت تو خالی سن تین، نہیں ایک ہے فیضان نبوت، ایک ہے فیضان ولایت. فیضان ولایت نبوت تین خلیفوں میں تقسیم ہوا، اور فیضان ولایت مولا علی کے سپرد کر دیا گیا. اب قیامت تک جو ولی بنتا ہے وہ مولا علی کے در سے ہی بنتا ہے. یہ اللہ سونے دا انتخاب ہے نا جی، تقسیم ہے، ونڈ ہے. جڑا جڑا فیض انہیں تقسیم کر کے جیوے عطا فرما دیتا ہے. جتھے تک ہے مراتب دی تقسیم، کہ پہلا مرتبہ کیندا ہے، دوسرا کیندا ہے، تیسرا کیندا ہے، چوتھا کیندا ہے، اے تو اے بھی اللہ وحدہ لا شریک مولا دا ہی انتخاب سی. اے مراتب جڑے نے او بھی رب سونے ہی تقسیم فرما کے تے نبی پاک سرکار دے سپرد کر دیتے ہیں. اور نبی پاک سرکار نے انہاں مراتب دا لحاظ رکھ دیا ہویا سرکار نے شخصیات چنیا، جو رتبہ صدیق اکبر نو دینا سی انہاں نو عطا فرمایا، جو حضرت فاروق اعظم نو دینا سی انہاں نو عطا فرمایا. اور یاد رکھنا اللہ سونے دا انتخاب جو تقدیر وچ ہوے زمین تے بدل نہیں جاندا. کیوں؟ واللہ غالب علی امرہ. ہاں اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے کام پر غالب ہے. جڑے لوگ علی پاک سرکار نو پہلے رتبے تے لے آندے نے او تے رب سونے دی تقدیر دے نال اتفاق نہیں رکھدے، انہاں نو اینا ہی پتہ نہیں. اگر اے حقیقت تے اسی طرح ہی ہوندا، حقیقت تے اس طرح ہوندا تو زمین دے اندر بھی مولا علی سرکار دا ہمیشہ پہلے ہی رتبہ دتا جاندا. تے جے فل واقعہ اسا ویکھنے خلافت دی ترتیب نو تو اوتھے سانو تین خلافات تو بعد علی پاک دا رتبہ لبدا ہے. تو پھر اس دا مطلب اے نکلیا تقدیر الہی بھی اسی طرح سی، انتخاب مصطفیٰ بھی اسی طرح سی، اور سنیا دا ایمان بھی اسی طرح. اسے واسطے جملہ اولیاء کرام مولا علی سرکار دے چوتھے نمبر دے قائل نے. تو میں جناب پہلے تواڈے سامنے سرکار علی مشکل کشا سرکار دی شان دو حصیاں وچ تقسیم کراں گا. ایک شان ہوے جڑی اللہ نے عطا کر دتی، اس وچ علی پاک دا قصب جڑا ہے او دخل نہیں رکھدا. گل سمجھ آ جی؟ ایک کہ آپ سرکار دی ایسی شان جس وچ علی پاک دے قصب نو دخل نہیں. رب سونے دی عطا خاص ہے دین، جویں ہیرا اپنے ہیرے ہون دے اندر قیمتی ہون دے اندر قصب نہیں رکھدا، وچ مداخلت نہیں رکھدا. رب دی تخلیق کسے طرح ہی ہے کہ اس نے انتخاب فرمایا ہے کسے نو خالی پتھر بنایا ہے، کسے نو ہیرا چا بنایا ہے. اسی طرح خالق کے کائنات نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار نو رب سونے نے تخلیقی طور دے اتے اپنے ذاتی انتخاب دے نال او شان عطا فرما دیتی ہے جڑی کسے نو حاصل نہیں ہوئی. او شان کادی؟ ایک تو میں پہلے عرض کر چکے ہاں کہ مرتبہ ولایت آپ دے سپرد اللہ نے رکھ دیتا. حال عالم ارواح وچ سن اس لئے مولا علی سرکار تو کیڑا کم ہویا ہے، کیڑی نیکی ہوئی ہے جدی جزا اللہ نے دیتی سی نا. او محض اللہ سونے نے اپنے ازلی فضل و کرم دے نال مولا علی سرکار نو چن لیا. دوسری آپ سرکار دی شان جڑی اللہ سونے نے محض اپنی مہربانی نال عطا فرمائی ہے، او اسی ویکھنے آ تو داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل ہے. ہن حضور سرکار دا داماد پاک ہونا، اے آپ سرکار نو شان آپ دے قصب نال نہیں ملی. نہ مولا علی سرکار نے کوئی نیک کم کیتا سی جدی یہ جزا پہ مل دی. ذرا ڈٹ کے آکھو نا سبحان اللہ. جی تسا بھی سست رہے تو میرے کو تقریر کو نہیں ہونی، جی سننا چاہتے جی تو چست رہو، ٹھنڈ بڑی ہو تو ہے. تے اللہ دی مہربانی نال انشاءاللہ مولا علی سرکار دی شان دا صدقہ اللہ سونا تانو یہو جی گلا سنو آئے گا جڑیاں پہلو نہیں سنیا ہونی. کوئی مان تازہ ہوئے گا، کوئی فکر جاگے گی، کوئی ضمیر اٹھے گا تہاڈا حضور دے جوڑے اندر صدقہ. ذرا ڈٹ کے آکھو سبحان اللہ. تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی اے شان کہ حضور سرکار نے اپنا داماد بنایا ہے، اے علی پاک سرکار دے قصب اور محنت دا نتیجہ نہیں، اللہ تعالی دے فضل و کرم دا نتیجہ سی. اتنا عظیم رشتہ داری ملنی مولا علی سرکار نو. اے حضور سرکار نے مہربانی فرمائی, اصل ازل دی طرفوں رشتے گنڈے ہوئے سن. اسے واسطے امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی بیٹیاں بھی حضور پاک دیا سن, چار بیٹیاں جو نے, لیکن بی بی پاک دی شان اس واسطے وے کہ انہاں دا نکاح خالق کے کائنات نے آسمانا تے کر کے نازل فرمایا. اسے واسطے حضرت صدیق اکبر سرکار بھی عرض کیتی سی حضور دی بارگاہ وچ کہ یا رسول اللہ مینو جناب یہ شرف بخشو اپنی رشتے داری دا کہ میں جناب دے کول سوال کرنا آیا وا. حضور سرکار خاموش رہے, فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے سوال کیتا تو نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کرتا ہوں. آخر مولا علی سرکار نے سوال نہیں کیا, آقا انعامدار نے بغیر سوال کے عطا فرما دیا. یہ رشتہ حضور نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے میری بیٹی دا رشتہ مولا علی سرکار دے بارے فرمایا, علی دے نال اللہ نے کر دیتا ہے. اسی طرح حضور سرکار نے وہ رشتہ جوڑ دیتا. معلوم ہویا یہ آسمانی فیصلہ سی. کیڑا فیصلہ سی؟ آسمانی فیصلہ سی. اور یاد رکھنا جتھوں تک مقام صدیق اکبر دی فضیلت دا ہے, فضیلت کا معنی ہوتا ہے کثرت ثواب, ثواب زیادہ ہونا. حضور سرکار دی شریعت دی خدمت دے لحاظ نال صدیق اکبر نو اجر و ثواب جنہ ملیا اتھے تک کو نہیں پہنچ سکدا, لیکن چند فضیلتا ایسیاں نے جڑیاں علی پاک نو حاصل نے اتھے صدیق اکبر بھی نہیں پہنچ سکدا. ہاں اپنا مذہب عقیدہ جڑا ہے اونوں کھول کے بیان کرنا چاہیے. ایسا یہ نہیں سمجھتے کہ علی پاک دی شان بیان کریے تو صدیق اکبر دی کٹن لگ پی. نہ اللہ دی مہربانی نال انہاں دا مقام بھی براول ورا, انہاں دا مقام بھی براول ورا. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ شریعت دے دوسرے امام نے, شریعت دے دوسرے امام نے امام مالک رحمت اللہ علیہ, آپ سے پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ کی شان زیادہ ہے یا سیدہ خاتون جنت کی شان زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں حضور کے جسم کے ٹکڑے پر کسی کو فضیلت نہیں دے سکتا. وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے, حضور سرکار دے جسم دا جز ہے. ذرا آکھو نا سبحان اللہ. اللہ دیا بندے ایسے واسطے صدقے جاواں میرے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لا فضلو احدن على بدعت رسول اللہ, فرمایا میں نبی پاک سرکار دے جسم مبارک دے ٹکڑے دے اوتے کسے نو فضیلت نہیں دے سکدا. کی مطلب؟ اما عائشہ صدیقہ علم دے لحاظ نال کثرت ثواب دے لحاظ نال او فضیلت انہاں دی سی, نبی پاک دا لخت جگر ہون دے لحاظ نال فضیلت خاتون جنت دی. اللہ دیا بندیا گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی, یہ ہوئی سنیا دا ایمان, ہر کسی نو دی شان مرتبے دے مطابق کی مننا چاہیے. توجہ فرما. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو اے فضیلت جڑی آپ سرکار نو پہ مل دیئے, تیسری فضیلت جڑی رب سونے دی طرفوں عطا ہوئیے, اتھے مولا علی دے قصب نو وچ دخل کوئی نہیں. صدقے جاواں مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے چچے حضرت عباس نو فرماؤں دے نے ابو طالب دے گھر پتر چوکھے نے, آؤ ذرا انہاں دا پار ہولا کرو نے, تسی میرے نال چلو, کوئی پتر تساں لے آوے آجے, کوئی پتر میں لے آونا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ابو طالب دے بھائی آپ سرکار دے نال ٹر پے قربان جاواں مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار ابو طالب دے گھر گئے, حضرت عباس نے حضرت علی پاک دے بھائی نو چن لیا, حضرت علی پاک دے بھائی حضرت جعفر نو انہاں نے چک لیا. جدوں واری آئی مولا علی مشکل کشا دی مدینے دے تاجدار نے سینے نال لا لیا. سبحان اللہ. صدقے جاواں شان مولا علی سرکار نو کسے نیکی دی وجہ نال نہیں لبھی, کسے اجر اس اے جڑی دولت پہ نصیب ہوندی ہے. مدینے دا تاجدار خود گھر چل کے گئے کھڑے نے علی پاک نو چکن دی خاطر. خدا دیا بندیا تینو مینو کی اندازہ ہو سکدا وے کون جا کے پیا چکدا اے مولا علی مشکل کشا سرکار نو اے مدینے دا تاجدار محبوب خدا پہ چکدے نے جنہ دے ہاتھ نو رب سونا اپنے ہاتھ فرماؤں دا وے صدقے جاواں او شاہ علی سونیا تیری شان عظمت نشان تو جدوں تینوں نبی پاک سونے چکیا ہونا وے ابو طالب کا جناب ابو طالب ایمان دی دولت تو محروم سونے نے ولایت دا رتبہ مولا علی نو ہی عطا فرمایا ہویا سی پچھلیاں امتاں یاد رکھنا پچھلیاں امتاں دے اندر جننے بھی ولی حضرت سخی سلطان باہو سرکار فرما گئے نے سلطان العارف یا علی سبحان اللہ صدقے جاواں جدو مولا علی سرکار دی اکھ مبارک روزہ حضور سرکار دے چہرے انور تے پئی اے سلطان بول دے نے اے تن میرا چشیمہ ہووے مرشد ویخے نہ رجا لوں لوں دے مڈی یارا لکھی لکھ چشمہ لوں لوں دے مڈی لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا او اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول پجا مرشد دا دیدار وے باہو او مرشد دا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا حجا غور فرما لا دیا بندے آئے مولا علی سرکار دی شان مبارک رب سونے محل اپنی عطا نال عطا فرمائیے مزہ نہیں آیا ذرا گونج پوے سبحان اللہ میرے علی پاک سرکار نو نبی پاک نے چن کے اپنے گھر مبارک وچ وی پالیا ہوئے حضور سرکار نے تربیت اپنی نظرہ مبارک دے سامنے کیتی ہے تے توجہ رکھنا لا دیا بندیا میں اس ایک گل کرن لگا لا دے قرآن وچوں خالق کے کائنات نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ و تسلیم نو فرمایا سی اے میرے نوح اساں طوفان دینا ہے ہن کشتی بنا کشتی بنا کیویں دی بے آئیوں نا اے نوح کشتی تیار فرما ساڈیاں نظراں دے سامنے راکھو تے سبحان اللہ اے نو کشتی تیار فرما ساڈیاں نگاہاں دے سامنے کی مطلب اساں خاص نظر رحمت فرماواں گے تو او کشتی تیار کرنی ائی غور کرنا ہن میں جناب گل نو مولا علی سرکار دے صدقے لیا کے تیرے سامنے رکھنا کھول کے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ایڈا وڈا طوفان لیاندا سن لے عام طوفان اٹھن تے جہاز ڈب جاندے نے ہاں جی جہازاں نو ڈوب کے رکھ دیندے نے بحری بیڑے ڈب جاندے نے ایڈا طوفان جڑا ساری روئے زمین تے آیا سی جڑا پہاڑاں دے اتوں دی گزر گیا سی مگر او کشتی جڑی حضرت نوح علیہ السلام نے رب دی نگرانی وچ تیار فرمائی سی او کشتی نہیں ڈبی کشتی وچ بہن والے نجات پا گئے میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی اے یا علی سبحان اللہ کملی والے سرکار توجہ رکھو نوح علیہ السلام دی کشتی سی اے امت مصطفیٰ دی کشتی ہے رب دیاں نگاہاں وچ پئی بندی اے تے حضور دی امت دی کشتی نگاہ مصطفیٰ وچ پئی بندی اس کشتی وچ بیٹھن والا کوئی بابا فرید اے اس کشتی وچ بیٹھن والا کوئی داتا حجویری اے کوئی خواجہ اجمیری اے سلکے جاواں مدینے دے تاجدار سرکار نے اپنی نظراں دے سامنے مولا علی سرکار دی تربیت فرمائی او فیض جڑا علی اسے واسطے آقا نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی اے جڑا ایندے وچ سوار ہو گیا نجات پا جاوے گا جڑا پیچھے رہ گیا ہلاک ہو جاوے گا راکھو نا سبحان اللہ خدا دیا بندے آئے آواز آلے بیلی آن دینے آیا کہ سنیا کڑ کدی علی دی شان بیان ہو سکتی ہے میں کہ صدقے جا میں آواز آلے بیلی ہو جنا کڑ وحی خدا آوے جے انہا شان نہیں بیان کر سکنی تے ہور کنے بیان کر سکنی ہے ہاں جی پانگ کوچن والے بیلی نو کادا پتا علی دی شان کی ہے علی دی شان تے انہوں ہی پتا لگ سکتا وے جنہیں میرے علی دے جوڑے سدھے کی تے توجہ ہے صحیح کرا کو نا سبحان اللہ صدقے جاواں اللہ دے بندہ ایک اور فضیلت حضرت مولا علی سرکار نو عام مشہور ہے کہ آپ کعبۃ اللہ دے اندر پیدا ہوئے کتھے پیدا ہوئے بولو بولو کعبۃ اللہ وچ پیدا ہوئے مگر میں نو ایڈی فضیلت نہیں سمجھدا کیونکہ کعبے نالوں پاک دے درو تقسیم پئی ہوندی اے تے دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی اپنی آخری تصنیف بوادر النوادر دے اندر لکھدا وے کعبہ اللہ دے ولیاں دا طواف کردا اے میں او دا حوالہ اس واسطے پیش کرنا کیتا اے تاکہ ہر کسے نو جناب سمجھ لگ جاوے کہ واقعی اے گل ایڈی پکی پی ڈی اے غیر وی اینو منی کھلے نے ورنہ میں اپنی کتاباں وی 101 حوالہ پیش کر سکنا صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دے غلاماں دی شان پوچھنا اے اللہ دے بندیا حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم ادھم ولی اللہ دا گزریا وے آپ سرکار کعبہ شریف دی زیارت واسطے تشریف لے آئے حج کرن دی خاطر تشریف لے آئے ویکھیا تے کعبہ کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ وچ سوال کیتا یا مولا تیرے کعبے نو ایڈی دوروں وے کھڑایا سا کعبہ نظر نہیں پیا ہوندا جواب ملیا ساڈی رب یا بصری پئی ہوندی اے ساڈا کعبہ او دا طواف کرن واسطے گیا ہویا یا مولا تیرے کعبے نو ایڈی دوروں وے کھڑایا سا کعبہ نظر نہیں پیا ہوندا جواب ملیا ساڈی رب یا بصری پئی ہوندی اے ساڈا کعبہ او دا طواف کرن واسطے گیا ہویا یا غوث اعظم راکھو نا سبحان اللہ ہاں تو کی سمجھنا ہے خدا دی قسم کر گیا نا اللہ دے ولی نو کعبہ کتھے پڑھ سکنا ہے رب قرآن اج فرماؤں دا اولائکہم خیر البریہ فرمایا جڑے میرے ولی لوگ نے پاک لوگ نے نیک لوگ نے عمل صالح کرن والے لوگ نے اے میری ساری مخلوق تو افضل نے ہاں عرش مولا تو وی ولی دی شان زیادہ ہوندی خدا دی قسم کر گیا نا ہاں جی اللہ دا قرآن پیا فرماوندا اے جڑے کفر کردے نے انہاں نوں رب آندا اے ساری مخلوق تو بدتر نے حتا کہ او خنزیر تو بدتر نے اور جنہاں نیک عمل کیتے نے اپنے رب دی فرما برداری کیتی اے مصطفیٰ دی تابعداری کیتی اے انہاں نوں اللہ سونا فرماوندا اے اولا ہم خیر البریہ آئے آئے آئے حضر آکھنا سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا ادھر ویکھ مدینے دے تاجدار نے فرمایا آسمان رسالت آپ صدقے جام آسمان رسالت دا چمک دا سورج مدینے دے تاجدار نے اور علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کرام صدقے جام میرے آقا نے فرمایا آسمان دے اتے جڑے اللہ نے تارے لائے نے اے آسمان واسطے امان نے حفاظت دا سمان نے تے میری اہل بیت زمین والیاں واسطے امان ہے ادھر ستارے مکن گے آسمان ٹوٹ جاوے گا ادھروں اہل بیت تے او فرد مکن گے جڑے پاک اللہ نے نفوس قدسیہ پیدا کرنے ہوندے نے ہر زمانے وچ جڑا وی کتب آوندا وی یاد رکھ لے امام عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ملفوظات شریف دے اندر علی بریل شریف دے اندر لکھیا وے اللہ سونے دے اس کلندر اس غوثے زمان نے لکھیا وے فرمایا ہر دور دے اندر سوا لکھ ولی ہوندا وے کنے سوا لکھ نبی اے سوا لکھ صحابی اے سوا لکھ بندہ روزانہ ساہ لیندا اے امام صاحب مالکی رحمت اللہ علیہ نے شرح جوہرات التوحید دے اندر لکھیا ہے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جڑے بندے دے ساہ آندا تے جاندا اے اے 24 گھنٹیاں دے اندر سوا لکھ ساہ اے سوا لکھ ساوے سوا لکھ ولیے سوا لکھ صحابیے سوا لکھ نبیے اے سوا لکھ وچ راز ہی بڑا رب نے انوکھا رکھ چھڈیا ائی صدکے جاواں معلوم ہویا اس سوا لکھ دی تعداد دے نال تیرے ساہ پورے پے ہوندے نے جے او نہ رہے نا تیرے میرے رنگے کھوتیاں نو رب رکھ کے کی کرنا اور کی ہے ایمان نال اوے اپاں نے نیرا پہاڑیاں خدا دی ترتی دے اوتے بندے تے اوہی نے جنہاں دے صدقے اسی ساہ لیندے پھرنے اور خدا دی قسم کر کے انا وہ کیسے بدبخت ہیں لوگ امریکہ جیسے جو ایسے پاک لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں لانتیو تمہارے تو سانس انہی کی برکت سے ہیں تم کیا سمجھتے ہو تمہارے جیسے کتے بلے کو رکھ کر خدا کیا کرے گا اللہ تعالی نے تو اصل جو بنائی ہے خدائی اپنے ایسے پیارے بندوں کے لیے بنائی ہے راکھو نا سبحان اللہ اینا ضرور جائے گا اور نال سمجھنا اللہ سونا ہر دور دے اندر سوا لکھ ولی رکھدا ہے اس دے اُتے ایک کتب ہوندا ہے جنوں کتب الکتاب آکھیا جاندا ہے غوثاں دا وڈا غوث آکھیا جاندا ہے وہ ہمیشہ مولا علی دی اولاد وچوں ہی ہوندا ہوئے کدی اولاد وچوں سوا لکھ ولی دے اُتے ایک غوث ہوندا ہے وہ کدی اولاد وچوں ہوندا ہے یہ شرف مولا علی سرکار نو اللہ نے بخشیا ہے ہائے ہائے ہائے ہاں انہاں نو اللہ تعالی نے رکھنا ہے اور انہاں تو ہی ولایت اگے تقسیم ہوندی رہے گی اور نبی پاک سرکار دے دین دا فیض عام ہوندا رہے گا اس واسطے مدینے دے تاجدار نے فرمایا میں تہاڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں اگر قابو پھڑو گے کدی گمراہ نہیں ہوو گے ایک فرمایا اللہ دا قران ہے دوسری میری اہل بیت کرام ہے اے دوواں دا رشتہ بڑا گوڑا ہی خدا دیا بندیا مگر ہر اہل بیت دی میں گل نہیں کردا پیا اوہی انہاں وچوں او نفوس دی گل پیا کرنا جنوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ولایت واسطے چنیا ہوندا وے اے ہمیشہ قرآن دے نال رہندے نے ہمیشہ سنت نبی دے نال رہندے نے خدا دی قسم کر کے آنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے سمجھ انہاں نوں دھرتی دی میخ بنا کے بھیجیا وے او زمین انہاں دے صدقے چلدی اے اے شان مولا علی سرکار نو اللہ نے عطا فرما کے دتا بھیجی آئی غور فرما مر پیا کرنا ہن جناب کعبۃ اللہ وچ جمن دا جڑا شان ہے اے خالی مولا علی نو نہیں ملیا ایک اور وی صحابی ہے دار کر دیا حوالہ بڑا نایاب ہے ہاں مولا علی سرکار کی فضیلت یہ نہیں ہے خالی میں تو یہ کہتا ہوں ادھر دیکھو کار سارے کدے نے خدا دے بولو جننے مسجداں نے کدے گھر نے بولو بولو اسے واسطے گل سمجھنا اسے واسطے حکم حدیث پاک دے اندر کہ کیونکہ سارے گھر خدا کے ہیں اس وجہ سے حضور نے فرمایا تین مسجداں تو علاوہ کسے مسجد دی زیارت تل سفر نہ کرو گل نہیں سمجھی تین مسجداں ایک مسجد نبوی ایک مسجد حرام ایک مسجد بیت المقدس حضور نے فرمایا اے نہ تینا مسجداں تو علاوہ کسے مسجد دی زیارت کرن واسطے سفر نہ کرو کیوں کہ اگر جاؤ گے کسے اور مسجد دی خاطر تے پھر تسی او دے بناوٹ نقش و نگار تعمیر اور حسن دی وجہ نال جاؤ گے تے پھر تے خدا دے گھر ویکھن نہ گئے تساں تے دنیا دا سامان ویکھن گئے گل تے میں لکھیا تے تین مسجداں نو حضور نے باہر کیوں رکھیا مسجد نبوی شریف اس کو باقی مسجدوں پر فضیلت ہے کیوں فضیلت ہے اس کو حبیب خدا نے تعمیر کیا سبحان اللہ تو اوتھے زیارت دی نیت نال جاؤ کیونکہ باقی مسجداں دی نسبت اس نو فضیلت ایک وکری ملی ہے. ہن خالی گھر خدا دا نہیں مصطفیٰ دا بھی تے ہے نا. جے مسجد حرام وال جاؤ اونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا جائے اونوں بھی فضیلت نبی دی تعمیر دی حاصل ہو گئی. مسجد اقصی وال جاؤ اوتھے بھی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام دے صدقے جاواں آپ دی اولاد نبیاں نے بنایا ہے اونوں بھی فضیلت حاصل نبی دی تعمیر دی ہو گئی. باقی مسجداں دی زیارت دی نیت کر کے نہ جاؤ. غور نال سمجھنا اللہ دیا بندیا ہن باقی ساریاں مسجداں برابر گھر خدا دا نے برابر گھر خدا دا نے. کئی ایتھو جویں جاندے نے بھنگ دی مسجد دی زیارت کرن واسطے او جی بڑی سونی مسجد اوئے ہوئے اوتھے کوئی میناکاری ہوئی کوئی اٹ لگی کمال ہے. او جی میں فیصل مسجد ویکھ کے آیا شاہ فیصل مسجد پنڈی والی اسلام آباد والی کمال ہے جی اوتھے تے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ویندے جناب عقل گم رہ جاندی ہے ڈی سونی مسجد. او میں کہ بیڑا تیرا تر جائے او تو تے تعریف دنیا دی چیزاں دی لگا کر ہے تو کیڑی شاہ دی شان پہ بیان کرنا ہے. نبی پاک سرکار نے فرمایا قرب قیامت کے وقت لوگ مسجدیں تعمیر کریں گے ان کو سجائیں گے مختلف زینتوں کے ساتھ. فرمایا پھر فخر کریں گے دیکھو ہماری مسجد کتنا حسین ہے کتنا حسین ہے. اور ایسی مسجد جو ہے وہ خالق کے جس نے تعمیر ہوئے تو فخر کیتا جاوے کہ سونی مسجد کی دی ہے. یہ الٹا قیامت دی نشانی دسی گئی اور مسلمانہ دی تباہی دا سبب دسیا گیا ہے کیونکہ خالق کے کائنات دی نگاہ وچ وہ مسجد جیڑی حضور داتا صاحب ورگیا بنائی ہوگی لیکن اس مسجد اندر خدا دا دین ہوئے حق دی بات ہوئے وہ مسجد دی فضیلت ہے. فخر تے کرنا چاہیدہ سی کہ یار ایسا مسجد بنائی ہے بھئی سادی مسجد ہے تے نبی پاک دی مسجد دا نقشہ ہے. ویکھ آقا نامدار جی میں مسجد پائی سی نا ہے سادی مسجد حضور سرکار دی جدو نبی پاک تعمیر کرن لگے عمارت تعمیر کھڑی کرن لگے عمارت کھڑی کرن لگے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ مسجد کیویں دی بناونی ہے. فرمایا جویں میرے بھرا موسیٰ علیہ السلام دا چھپر سی آپاں اوویں ہی بناونی ہے. جویں موسیٰ علیہ السلام دا فرمایا چھپر سی آپاں مسجد اوویں دی بناونی ہے. صدقے جاواں مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا میں اٹھ کھلونا تے ان دی چھت جیڑی ہے میرے سر دے نال لگے بس اتنے ایک اچھی بنایا جی اس تو بہت ہی اچھی نہیں بناؤ. ہن مسجداں تے اللہ دے بندے بڑیاں پکیاں بڑیاں کھڑیاں سنگ مرمر لگے کھڑے نے مگر اللہ میں اقبال تو پوچھ کلندر لاہوری فرماؤں دا وے اللہ نے حکم کیتا او فرشتے او یا مولا جی فرمایا مسجداں ڈھا دیو. او یا مولا تیرے گھر بڑی محنت نال بنائے نے اینا دے ڈھا دئیے او یا فرشتے او جاؤ اینا دے گھر گرا دیو. او یا اللہ کیوں فرمایا حق را بر سجود ہے سنم آرا بتوافے. اے نمازی بیچ ایسے کھڑے نے جڑے دروں حق دا تواف بھی کر دینے تے نالے بتا نو سجدے بھی کر دینے. حق را بر سجود ہے سنم آرا بتوافے بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر یا رسول اللہ نعرہ تکبیر توجہ ہے فرمایا فرشتوں او میں نہ بے مرمر دی اٹا تو بڑا تنگ نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلور سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. او مینوں کچی مسجد چاہیے مگر گل تے وچ میری ہونی چاہیے. ایک کہو جی مسجد مرمر دی بنائی کھڑے نے تے جڑا مول بھی او مرمر کے گل کر زندہ باد زندہ باد او ڈردا ہے ادھروں چودھری بیٹھا ہے ادھروں خان بیٹھا ہے وہ ویکھدا ہے کدھر سجے کھبے وہ گل کرن لگدا ہے تے کمیٹی دے وچوں ایک ہوندا ہے چور وہ چور دے خلاف بولے تے وہ انکا وہ آندا مولوی صاحب سوچ کے گل کری دی ہوندی ہے آہو جے وہ سود دے خلاف بولے تے ایک کنجر وچ سود خور جے وہ بغیرت دے خلاف بولے تے ایک وچ حرام خور وچ بغیرت بیٹھا ہوندا ہے ایسی مسجد جس میں خدا کی بات کرنے کی اجازت نہ ہو وہ مسجد کا ہے کیا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کا گھر وہی ہے ہر گھر میں ہر کسی کے گھر میں اس کی مرضی کی بات ہوتی ہے جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر خالق کا ہو بات کسی اور کی ہو گھر خالق کا ہو اور بات کرنے والا ڈر رہا ہو تو پھر بکالا تے دو ماندہ ہویا کرن والےاں نے بھی تے سنن والےاں نے او میں کہندا ہے اگے چشتی یار گل سن اگے کی کریے تو بس حق بیان کرنا ہے پر لوکی دوسرے نہیں کردے مولوی میں کہ کیوں نہیں بیان کر وہ آ کے ساڈے تو ڈردے نے ساڈے تو ڈردے نے تے میں کہ جناب یہ دسو کہ جدوں تواڈے تو ڈردے نے تے ڈرن والا تے ہو گیا بے ایمان تے جندے تو ڈردا ہے پیا ہے کیڈا وڈا بے ایمان ہویا تواڈا کھانا خراب ہوے تسی مسلمان جی تواڈے تو پیا ڈردا ہے مولوی جے میں رب دی سیدھی گل کر دیتی تے انہاں میرے لتا پھڑ لیں تے تساں مسلمان مٹی سوار ہے تساں اون دے نال وی ود بےمان ہو گے حق تے بندا سی تے تو اٹھ کے آندا مولوی صاحب رب تیرا نہیں کلا ساڈا ہی ہے نبی پاک کلے تیرے نہیں ساڈے وی نبی نے دین کلا تیرا نہیں قرآن کلا تیرا نہیں تو بیان کر جڑا تیرے نال میری اکھ ویکھے گا اسی اکھ کٹ دیاں مسلمان تے پھر سی خدا دی قسم کر کے آنا تا اقبال فرماؤں دا ہے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو خدا دیا بندیا بار صورت توجہ فرما میں تیری فکری بیدار کرنی سی زمنن گل کر کے دعا کر شالا اللہ سونا مسجد و منبر نو نبی پاک دے حق دا مرکز بنا دے ہنگامہ اوئے ہنگامہ نہیں رہا اوئے ہنگامہ منبر و محراب دا منبر و محراب کا ہنگامہ ختم ہو گیا جب اس منبر پر مولا علی بیٹھتے تھے بیان علی کا ہوتا تھا تے حق دا بیان ہوتا سی بیان حضرت امیر معاویہ کرتے تھے تو حق کا بیان ہوتا تھا بیان حضور کے صحابہ کرتے تھے حق کا بیان ہوتا تھا بیان مہر علی شاہ گولڑوی کرتے تھے تو حق کا بیان ہوتا تھا بیان اعلی حضرت فاضل بریلوی کرتے تھے تو حق کا بیان ہوتا تھا لیکن آج شومی قسمت یہ ہے منبر رسول کا ہے بات کسی فضول کی ہو رہی ہے دعا کرو انشاءاللہ یہ منبر جو ہے نا مسلمانوں نو دی قدر سمجھ آ جائے ذرا کھو نا سبحان اللہ ہوں سمجھ لیا میں گل پیار کردا سا تین مسجدوں دی طرف ہوں کعبۃ اللہ والی اللہ سونے دی مسجد او دی فضیلت اس واسطے انہوں رب سونے دے پاک ابراہیم خلیل نے تعمیر فرمایا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بھی اوتھے پیدا ہوئے نے کئیوں وجہ سمجھ نہیں ہوتی بھی اوتھے پیدا کیویں ہو گئے کوئی ہے گل کرنے والی ساڈے ہسپتال ہوندے نے انہاں دے اوتھے ہو گئے یہ کی چکر ہے تو میں اس وجہ سے سوچتا رہا اخیر کتاب وچ پڑھنے چاہیا کہ بی بی سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ دی اماں جی محترمہ آپ نو جب حاجت ہوئی ہے تو آپ کیونکہ کعبہ شریف نال انہاں لوکاں دا اعتقاد ہے سی عقیدہ رکھدے سنے دے نال اس واسطے بھج کے گئیاں تے اوتھے دعا کراں گی اللہ دی بارگاہ وچ تے اوتھے گئیاں تے اللہ تعالی نے اوتھے پتر عطا فرما دتا اس سلسلے دے اندر ہن میں دوسرا صحابی حضور دا دسنا جڑا کعبہ وچ پیدا ہویا ہے ازالت الخفا ان خلافت الخلفاء حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ لکھتے ہیں مستدرک حاکم کے حوالے سے وہ حدیث کی کتاب ہے فرمایا دوسرا صحابی جو کعبہ میں پیدا ہوا ہے وہ حضرت حکیم بن حزام ہے کون ہے حکیم ان کا نام ہے حزام کے بیٹے ہیں یہ دوسرے صحابی ہیں جو کہاں پیدا ہوئے بولو بولو اسا نہیں سمجھ دے مولا علی سرکار نو فضیلت ٹھیک ہے آخر ضرور اللہ سونے دا پاک گھر سی، مگر میں تے آکھاں گا کعبے تینو فضیلت میرا علی دے گیا ہی. شاہ علی سرکار نے تینو شان بخشی ہے. اللہ دیا بندیا غور فرما میرے مد حضرت مولا علی مشکل کشا دیاں شان فضیلتاں جڑیاں رب دی طرفوں مہد انہاں نوں عطا ہویاں سن، اے چند تیرے سامنے رکھیاں نے، ہن او شان بیان کرنا جڑیاں میں مولا علی سرکار نے محنت نال حاصل کیتیاں نے. کی خیال ہے؟ کیوں اس واسطے گل سمجھی؟ ایک میں نقطہ عرض کرن لگا، ایک نیک کام، نیک کاموں کی وجہ سے اللہ کی مہربانی ہونا، ایک ہے اللہ کی مہربانی سے نیک کام ہونا. حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے اللہ کی مہربانی سے نیک کام ہوتے ہیں. جب اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس سے نیک کام ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آئی گل دی؟ جے دیتے مدینے دے تاجدار دی نگاہ ہو جائی نا، او دے تو نیک کام ہوتے ہیں. تے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ کی مہربانی، یہ ظاہر ہے، حقیقت وہی ہے. اللہ مہربان ہوتا ہے پھر ہی سیدھے کام ہوتے ہیں، ہاں پھر ہی انسان سے صحیح کام ہوتے ہیں. نیکی ہوتی اس وقت ہے جب پہلے سے وہ مہربان ہو جاتا ہے. توجہ نہیں کی تھی؟ اللہ دیا بندیا ہن غور فرماؤ، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جدے تے مہربان ہو جانی، او دے تو پھر کم وی انساناں والے ہوندے نے. تے اے نہیں کہ ایویں دعوے نالی تے حضور دا غلام بنی آوے، تے دعوے نالی سب کچھ بنی آوے، تے آکھے حضور سرکار دی بس، تے حضور دے کرم نے تے کم ہون بندے اپنا سوراں والے کم، سوراں والے تے آکھے کرم کیندا ہے حضور دا نام مرادا. جدے تے حضور دا کرم ہوندا اودے تو بندے دے پتر والے کم ہوندے نے. تینوں نہیں پتا او جے میں ایک نات کھا ہوں ایک بیلی لگا سی ہے وہ داڑی دیا ترائے قسم نے نا داڑی ایک اصلی ایک نکلی ایک فصلی داڑی شریف دیا ترائے قسم نے ایک کنیا ایک اصلی ایک نکلی ایک فصلی اصلی داڑی تے ہو گئی پوری سنت برابر ہے ٹھوڈی تو تھلے چار انگلا ہے ادھر بھی چار انگلا تے ادھر یہ اصلی داڑی نکلی ہوے جیڑی دو جنسی ہوے لوٹا داڑی انہوں ماننا ہونا لوٹا داڑی ہے وہ ہے بھائی جی میں سندھی بدماش رکھتے ہیں وہ دو جنسی داڑی ہے نا بھائی جی مولوی بیٹھا تو نہ سمجھنا چلو رکھی تو ہے سنا جی بدماشا بیٹھا انہیں آخنا کونی یہ کہڑا مولوی ہے پوری تو نہیں ساڈے ور گئی ہے وہ نہ مراد درگے نے درگے کی نے درگی جی جنس نا درگی جنس یہ درگی جنس ہے دوسری قسم کی داڑی یہ کوئی داڑی نہیں یہ داڑی نہیں ہے نیری چاری گل سمجھی تیسری قسم داڑی کی کہڑی ہے فصلی اور رمضان کا مہینہ آیا تو حافظہ کی داڑی نکلنی شروع ہو رمضان نکلیا تے داڑی غائب اے نا مراد فصلی جنس سانو نکلی دے فصلی جدو ٹکر گئی ہے نا اے اللہ انہاں نوں چوہے مار گولیاں نال مارے پھر ہی کوئی گل بنے گی مان نا ایک نات کا نات پہ پڑے پتہ کی ہاں ہاں ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو تے میں اوندا بوتھا ویکھیا تے گونگڑواں کو چھلیا میں کیا سرکار یہ تسا تے فرما رہے جے ناراض نہ ہونا میں کیا تسی فرما رہے جے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو میں کیا انہاں تو بھی پوچھا جے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میں نے کہا حضور فرماتے ہیں من تارا کر سنتی فلیسا منی جن نے ساڈی سنت چھڈی ہے وہ ساڈا نہیں میں کہنا مراد آقا فرماؤں دے نے ساڈا نہیں تو میاں مٹھو بنیا انہیں ہمیں وہ اپنا تھوڑی سپرے یار کرنی پی بندہ جاوے کہڑے پاس کی کرے ہاں جدو سارا آئی ات ہوا پیا بندہ جاوے کہڑے پاس وہ پیا ہوں نعت پڑھتا ہے پیا فیصلہ نچڑا حرام ہے پر کہندا عشق یار نو نچ کے منا لوا میری میں نال بیٹھا سا میں کہ کہندا اے چشتی تینو میں اے لما پا لوا گلا خراب ہوے اے نویں گل کہندا اے عقل او میں کہ بے ایمانا اے عقل دا فیصلہ نچنا حرام ہے یا شریعت مصطفیٰ کا فیصلہ ہے او مردودا میں کہیا تیری عقل چنگی ہے یہ عقل دا فیصلہ ہو گیا ہے شریعت مصطفیٰ کا فیصلہ ہے ناچنا حرام ہے ناچنا حرام ہے جب یہ آقا کی شریعت کا فیصلہ ہے تو تو کیڑا عشق چکی پھرنا ہے اوئے کہندا عشق یار نو نچ کے منا لم میں کہ کیوں تو سلطان رہی مناون چلیا تیرا بیڑا گرک جاوے تو نبی پاک نو مناونا ہی کہ سلطان رہی مناونا ہی جے نبی پاک نو مناونا ہی تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آقا انعامدار ناچنے سے نہیں مانتے الٹا ناراض ہوتے ہیں آقا مانتے ہیں حسین کی طرح قربانی سے مانتے ہیں توجہ ہے راکھو نا سبحان اللہ خدا دیا بندیا غور فرمائے میں دعوے نال گل نہیں بندی ہے جناب جھوٹ بولن والے ناز خان دعائی خدا دی ایمان سوز میں نوے کاندہ عمرے دا ٹکٹ میں کیا بے لیا ایمان بچے گا تے عمرہ بھی کریں گا تے ایمان سارا نالیاں ناتا پڑھ دینے انہ دیا ناتا قادیاں نے مذمتاں نے کلام اوہی ہے جڑا اللہ حضرت بریلوی لکھ گیا یا میرے علی شاہ گولنوی لکھ گیا یا سلطان باہو لکھ گیا صدقے جاواں جڑا سلطان باہو سرکار فرماوندے نے ایمان سلامت اوے ہر کوئی منگدا پر عشق سلامت کوئی او منگنی مان تے شرما من عشق کو اتے دل نو غیرت ہوئی او جس منزل تے یارا عشق پجاوے ایمان نو خبری نہ کوئی او میرا عشق سلامت اوے رکھی باہو تے ایمان نو دیا دھروئی او توجہ ہے راکھو نا سبحان اللہ صدقے جاواں غور فرماون مولا علی سرکار دی او شان سناواں جڑے کم محنت مولا علی سرکار نے کیتی اے ہائے ہائے ہائے مولا علی سرکار دا کم سی رات بستر تے نہیں ہائے ہائے علی پاک سرکار دی رات بستر تے نہیں سی کیونکہ اللہ فرماندا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع میرے جڑے بندے نے انہاں دے کروٹ بستریاں نال نہیں لگدے صدقے جاواں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ویکھ حالانکہ مولا مہربان سی نبی پاک سرکار نے انتخاب فرمایا سی شاہ علی دا مگر شاہ علی سرکار نے اللہ وحدہ اولا شریک مولا دی فرما برداری کیویں کیتی اے کیڑا کم میں نبی دی شریعت دا جڑا مولا علی نہ کیتا ہوئے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مقدس داماد نے نہ کیتا ہوئے ادھر وے خدا دی قسم کر کے آنا عبادت اللہ دے ولی دا شیوا اے اللہ دے ولی دا شیوا اے مولا علی سرکار نے ادھی رات ہونی مسجد چٹ پینا مسجد نبوی شریف دے محراب دے اندر کھلو رہنا صدقے جاواں تے اپنی داڑھی مبارک علی پاک نے پھڑ لینی آکھنا مولا کریم علی ساریاں تو ود مجرم تیری بارگاہ وچ آئی اللہ سونے دی بارگاہ وچ رونا فریادا کرنی عبادت کرنی ہاں جی تے جناب والا آپ سرکار دے زہد تے دنیا تے چھڈن دا عالم سی اپنی داڑھی مبارک پھڑ کے آپ نے فرمانا یا مولا کریم علی نو بخش دے علی رنگا مجرم تیری خدائی دے اندر کوئی نہیں مولا کریم مینوں معاف کر دے آپ انج وٹ کھاونا انج وٹ کھاندا رہنا ہاں جی مسجد دے محراب دے اندر جویں سپ دا ڈنگیا وٹ کھاندا اے علی پاک نے رو رو تڑپ تڑپ کے محراب دے اندر رات گزار دینی تے انج ہاتھ مارنا آکھنا دنیا کسے اور نو گھر جا وچ وس نہیں سکنی ہے ہائے ہائے ہائے رکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندے سن کے جاواں مولا علی سرکار نے فرمانا غری غیری دنیا جا کسے ہور نو دھوکھا دے آکھنا سبحان اللہ دنیا کسے اور نو دھوکھا دے کلندر اقبال لاہوری فرماؤں دا وے کلندر لاہوری علامہ اقبال سرکار فرماؤں دے نے عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی اقبال فرماؤں دا ہے بھامے عطار تے رومی غزالی تے راضی جننے وینے نا جنہ ادھی رات نو اٹھ کے اللہ دی بار گاہ وچ فریادہ نہیں نہ کر دے اونا چر کچھ نہیں اتھی ہوندہ ہاں تو کی سمجھنا ہے یہ منجی دے پہے یہ جڑے بیلی ستے پہے نے ہندے تے صوفے سٹن دے ہوتے یہ منجی دے پہے یہ جڑے بیلی ستے پہے نے ہندے تے صوفے سٹن دے ہوتے تے بیٹا ڈبل بیٹ دے ہوتے یہ نو ملایا تے لبیا ان کو ولایت ملتی ہے ولایت ان کو ملتی ہے مگر لندن کی ولایت ہاں خدا کی ولایت جو ہے وہ ایسے پلنگوں پر نہیں ملتی یہ سمجھ رہا ہے ہاں خدا کی قسم کر کے آنا رب نے ایسی دھرتی کوئی نہیں بنائی جتھے ویلے سنڈے وانگو کھا کے سو رہن نال فقیری لبدی ہوئے ایسی دنیا رب کو نہیں جے بنائی رب سونا خدا کی قسم کر کے آنا جویں ویلنے وچ کنے نو رکھی دا ہے نا رب سونا انج رگڑے پٹ دئی تے پھر اپنی یاری دی دولت عطا کر ہائے ہائے کی سمجھنا ہے تو یہ دولت میں ہم مل جاندی حضرت ابراہیم ادم رضی اللہ تعالی عنہ خراسان دا بادشاہ ہائے ہائے آپ بادشاہ سن پلنگ دے اُتے لیٹے نے ادھی رات دا ویلا ہویا چھت تو آواز آئی جویں گھوڑے دی ٹاپ پوچھے آو بیلیا کیے خیر تے آندا کوئی نہیں میں گھوڑا لین آیا گھوڑا ایتھے گھوڑا گویچیا سی اونوں لبن آیا وا ابراہیم آندا او خدا دے بندے آو کدی چھتاں دے اوتے وی گھوڑے لبے او سی مولا دا فرشتہ آیا کھڑا سی جگاؤن واسطے آندا اے ابراہیم جے چھتاں دے گھوڑے نہیں لبدے نا پلنگا تے رب وی نہیں لبدا تو کتھے لبا پیا اے اٹھیا بادشاہ خراسان دا پلنگ چھڈے تے درویشی مل لے فقیری مل لے کیونکہ کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماؤندا ہے اقبال فرماؤندا ہے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے او تے شالی مشکل کشار سن اے میرا مہرباد شریف دا تاجدار سید امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے کول بادشاہ وقت صدر ایوب آیا سی فقیر بیٹھا ریا وے اٹھ کے ہاتھ وی نیچا ملایا کیا ملاؤں دا جنہ کلی نبی دے دروازے تے پائی ہووے کدو بادشاہ ماں دے بادشاہی وال تھک دے لے خدا دے بندیا میرے علی شاہ گولڈوی لجپال غریب نواز سرکار دے کول صدقے جاواں توجہ فرما آپ دے کول اے وی تے مولا علی سرکار دی اولاد نے حضرت میرے علی گولڈوی دے کول انگریز آیا ہاں جی سپریڈنٹ سی راول پنڈی دا آن کے کہن لگا شاہ جی دسو تہاڈا رقبہ کنا وے تواڈی اسی جائیداد لکھنی ہے جائیداد کنی ہے فرمایا کی ساڈی جائیداد لکھڑی ہوں مشرق تو لے کے مغرب تیکر اے جنی وی جائیداد ہے میرے غوث پاک دی ہے غوث نے میرے سپرد کر چھوڑی توجہ ہے آنکھو نا سبحان اللہ صدقے جاواں توجہ فرما حضرت مہر علی شاہ خدا دے بندے ہے فقر خود ایک بادشاہی ہے ہائے ہائے ہائے جن نے نبی سرکار دا دروازہ مل لیا وے او دنیا دے بادشاہ نو خدا دی قسم جوڑے چکن دی وی اجازت نہیں دیندا تیرے کی سمجھاوا میں تو اے کی بے نیازی ہوتی اے کی دولت ہے جنو اے مل جائے ہائے ہائے ہائے اے بادشاہوں کے خوشامتی فقر و ولایت سے تعلق نہیں رکھتے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں فقیر وہ ہوتا ہے جس کو ایک دربار کی خوشامت آتی ہو بات نہیں سمجھ آئی حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں میں مجدد الف ثانی کے دربار پر حاضر ہوا میں نے عرض کی حضور مجھے فقر عطا ہو فرمایا کہ عرض یہ میں نے کہ عطا مجھ کو ہو فقر آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند اے اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار کیوں کہ یہ جو پنجاب کے پیرزادوں سے بول رہے ہیں فرمایا ابو جدد الف ثانی نے کہ یہ ادھر فقر کی ٹوپی کے ساتھ جو اپنا شملہ چڑھاتے ہیں نا تو اس سے تو اپنی عزت یہ ڈھونڈتے ہیں فقر ان کو ملتا ہے جو اپنی ذلت ڈھونڈتے ہیں رب کے دین کی عزت ڈھونڈتے ہیں اے اقبال فقر کی دولت ان کو ملتی ہے جو حسین کی طرح اپنی عزت تو خاک میں ملا دیں اور خالق کے کائنات کے دین کی عزت پر جان قربان کر دیں ہر چیز قربان کر دیں اپنی عزت کو خوشامتی بادشاہوں کے نہ ہوں خوشامت صرف ہماری کرتے ہوں ایسوں کو ہم دولت فقر عطا فرماتے ہیں آخنا سبحان اللہ تو میں ایک پہ گیا ادھر کسور والے پاسے فریدی صاحب کسور والے پاسے تقریر دے اتنے اشتہار لگا کھڑا ایک صاحبزادہ صاحب دے بارے اتنے لکھیا ایوارڈ یافتہ اقوام متحدہ میں آخیا یا اللہ کریم اج تک تو یہ سنتے آئے ہیں کسی نے غوث پاک تو فیض ملتا ہے کسی نے قادریاں تو چشتیاں تو سور وردیاں تو نقش بندیاں تو یا اللہ یہ نیا فیض ہے جو اقوام متحدہ سے مل رہا ہے یہ کیسا فیض ہے وہ پھر پتا لگا بھی چشتی ادھر بھی سلسلے چار نے تو ادھر بھی سلسلے چار نے سنا دیا چار سلسلے ہمارا سلسلہ ہے قادریہ غوث پاک سے فیض ملتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو یورپ سے فیض یافتہ ہے وہ سلسلہ پادریہ ہے یہ قادریہ کے مد مقابل ہے توجہ ہے یہ سلسلہ پادریہ ہے اس کے سربراہ اللہ یہ نیا فیض ہے جو اقوام متحدہ سے مل رہا ہے یہ کیسا فیض ہے وہ پھر پتہ لگا بھی چشتی ادھر بھی سلسلے چار نے تو ادھر بھی سلسلے چار نے ہمارا سلسلہ ہے قادریہ غوث پاک سے فیض ملتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو یورپ سے فیض یافتہ ہے وہ سلسلہ پادریہ ہے یہ قادریہ کے مد مقابل ہے توجہ ہے یہ سلسلہ پادریہ اس کے سربراہ اپنے آپ کو کہلاتے تو قادری ہے لیکن فیض سارا لندن سے لیتے ہیں ان کی ایک ٹانگ مدینے میں ہوتی ہے دوسری ٹانگ لندن میں ہوتی ہے یہ سلسلہ پادریہ کے فیض یافتگان ہے سمجھ لینا میں اشارہ ہی کرتا جاؤں ہمارا سلسلہ نقش بندیہ ہے کیا ہے ہاں یہ فیض بہاوت دین زک نقش بندی سے حاصل کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اب جدید دور میں ایک سلسلہ اور نکلا ہے اس کو کہتے ہیں سلسلہ نس بندیہ کون سا سلسلہ نس بندیا جانتے ہو نس بندیا ہے نہیں جانتے تھے ہیلتھ سینٹر والے کون یہ جس کو منصوبہ بندی کہتے ہو یہ کون سا سلسلہ ہے یہ سلسلہ نس بندیا کے فیض یافتہ ہے ہاں ان سے جس نے فیض لینا ہو وہ اپنی نس بندی کرا لے اس کو فیض ملے گا یہ سلسلہ نس بندیا کی لانت ہے وہ رحمت کا فیض ہے یہ لانت کا فیض ہے یہ لعنت کا فائدہ ہے نس بندیا سلسلہ اور ہمارا ہے سہر وردیا کیا ان کا ہے سور وردیا مجھے کہنے لگا ایک شخص چشتی یہ سور وردیا کون سا سلسلہ ہے؟ میں نے کہا یہ پینٹ شرٹ والا یہ سلسلہ یہ سور دی وردی اور کی یہ سلسلہ سور وردیا کے فیض یافتہ ہے اور ایک ہمارا ہے چشتیا ہمارا ہے چشتیا اور ان کا ہے گشتیا یہ سلسلہ گشتیا جو لانت ہے جو یہ فلمی کنجروں فلمی کنجر جو کام کرتے ہیں جو اخباروں پہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ننگی یہ انہی سے فیض یافتہ ہے آپ سمجھ لگی نے ہوں چار سلسلے کے فیض سے ادھر جڑے ہونے سن بند ہو گئے ہوں جاری ہو گئے نے تہائی خدا دی ہڈ حرام ہی ملتے ہیں اور سدگے جاوا خدا دیا بندیا ضلع سیال کوٹ دے ایک سید طالب حسین شاہ صاحب ہوئے نے پہلوان سن کشتی دنگل کرن والے سن رات نو ستے پے نے خواب وچ ویکھدے نے ایک شخص آیا خنجر پھڑیا ڈھڈ تے رکھ کے آندا ہے تو پہلوانی واسطے بنیا وے یا رب سونے دی عبادت لئی بنیا ہے ستا تے غفلت نال اٹھ نہیں تے ڈھڈ وچ خنجر ماراں گا ڈر کے اکھ کھلی ویکھیا کوئی شے نہیں پھر گھبرا کے پھر سوں گا دوسری وار پھر آیا آندا اٹھنا کہ خنجر مارا پھر گھبرا کے جاگے تیسری وار پھر سوں گا کہ کوئی ڈرامن واسطے آیا ہوئے گا خواب دے اندر پھر ویکھیا کوئی آیا وے خنجر ڈھڈ تے رکھیا وے آندا طالب حسین ہے سید علی دی اولاد کوشتیاں دنگل کردا پھرنا وے میرا علی یہ کم تے نہیں سی کردا کیڑے کماں نوں لگا پھرنا وے سید طالب حسین شاہ صاحب اٹھے خدا دی قسم کر کے انا لنگوٹ ساڑیا ہن لنگوٹ اس یار دی یاری والا کس لیا سی عبادت رب سونے دی شروع فرما دتی اس پہلوان سید نے عبادت جدوں شروع کیتی رات دا ویلا انہاں اپنیاں وڈیاں وڈیاں لٹاں رکھیاں ہویاں سن زلفاں او کلی نال بن لینیاں ساری رات جاگدیا رہنا اے سبق انہاں مولا علی توں سکھیا سی او صدکے جاواں جدوں نیندر آن لگنی ہوٹا آنا ہاں جی وال کھچی چنے اکھ کھل جانی پھر یار دی یاد چلا چھڈنا جڑا پہلوان سی ہڈیاں نکل آئیاں پنجر رہ گیا سک کے تیلا ہو گیا مگر جسم سک گیا جان بن گئی جان طاقت جا گئی نال وہاں بھی رہندے سن پنڈ چ سید دادا آکھ دے وہابیاں نو اج فصل نہ بیجیا جے میں نہیں بیجدا آخیا سیدا کیوں فرمایا کل بارش آنی جے انہاں آخیا طالب حسین شاہ ہوئے ایویں مارنا تینوں کوئی آئی ہے تو بھی تے ساڈے ورگا ہی ہے اور لوٹے نو پتا کو نہیں لوٹیا یہ تیرے ورگا ہے جنہیں ماں سی ہڈا کا یار دے اتنے قربان کر سکتا نہ مرادا تیرے میرے ہڈ حرام نو اللہ کی وکھاوے جنہ یار دے پیچھے سب کچھ گوایا ہے رب انہوں نے ہی دینا ہے جو کچھ فرماؤنا کیا اچھا طالب شاہ کل تیرا توا لاوا دے تو آنا ہے پیا نا کل بارش آنی ہے تو لے تم ہوں خدا ہے تینوں کنے دسیا لے کوئی گل کرنے والی کل ویخ لا گے تینوں آپ نے فرمایا لکھو آپ نے فصل نہ بیجی توجہ رکھنا وہ بھی سٹ کے آ گئے زد نہ بھی سٹ کے آ گئے اگلی دہاڑ آئی وہ ویکھن لگے ہوں ٹائم لے کے آپ نے دسیا سی اینے بجے بارش آ جانی وہ ٹائم ہویا بارش آ گئی انہاں ماتا کے ٹی ویاں ویندے سن ٹی ویاں ویکھن والے ولی نہیں بن سکتے ہاں نہ ولی بنتے ہیں ٹی ویاں دیکھنے سے ولی کہ وہ ولی بدر تو بنتے ہیں مگر ولی نہیں بن سکتے وہ ولے بنتے ولے وہ ولے بنتے ہیں ولی نہیں بن سکتے اللہ دے بندے اگلی دہاڑ ہوئی شاہ صاحب قبلہ دے کول جدوں ٹائم آیا بارش دھڑا دھڑ شروع ہو گئی بھابی ٹر کے آئے کہنے لگے شاہ جی سچ آخیا سی آپ نے فرمایا ہوئے ماں سڈا کا کھوایا ہے رب سونا ہوں جیڑی گل کرن لگتا ہے نا کل پرسوں جدوں بھی کرنی ہوئے پہلو ہی دس دینا طالب حسین شاہ صاحب کام کرن لگے نتخ تو تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے نتخ تو تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے صدقے جاواں اللہ دے بندیا میرے مولا علی سرکار نے آکھنا سبحان اللہ ادھی رات دا ویلا ہونا مولا علی سرکار نے مسجد نبوی شریف دے محراب وچ انج رات گزار دینی او صدقے جاواں ہن آل علی دی ہووے پنج ٹائم تو وی ویلی ہووے او مدینے دا تاجدار فرماؤں دا ہے فرمایا شہر اچ میری آل وسدی ہوئے تے شہر آلا کوئی بندہ اونا تو ود پریزگار ہوئے فرمایا فلیسا منی میرا اونا نال تعلق نہیں ہوئے میری آل وچوں تے اون دے نالو ود پریزگار کوئی ہوئے ہوئے جو میں میری آل جو میں ود دی رہا ہوں ہر پاسے میری اولاد ہوئے گی جتھے ود دے گی ہر کسے نالو اگے ہی ہوئے گی آئے آئے آئے آکھنا سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا توجہ فرماؤ ادھی رات دا ویلا مولا علی سرکار نے اس طرح گزار دینا آپ سرکار دی عادت مبارک سی زہد دنیا ترک کرن چھڈن دا علی دا مقام ویکھ آئے آئے کیونکہ دنیا کا طالب خدا کا بندہ نہیں بنتا پکی اٹل گل جو یاد رکھنا میری گا خدا دی قسم کر کے آنا ہوئے طالب مولا وہ دنیا کا طالب نہیں ہو سکتا وہ صرف رب سونے دا ہی طالب ہو سکتا جی مولا علی سرکار سنو فکر ملدا سادگی اچ دنیا چھڈنے چ فکر سارا پیا جے رب سونے دا راز ہی اسے گل اچ پیا وے تائیوں ہی تے جدوں دے پیر پجاروں تے آئے نے نا ایمان نال خدا دی قسم کر کے آنا مدینے دے تاجدار دی طرفوں ولایت دی دولت ہی کھوس دتی گئی ہے ختم ہو گیا سلسلہ بند ہو گیا اتھوں آنی فقیری ہے کیوں اس واسطے کہ تے لبنا سی علی پاک سرکار وانگو مشکتاں وچ رہ کے ایتے مشکتہ اچ رہ کے لبنا سی علی پاک سرکار ٹاکیاں لگے کپڑے پاؤں دے سن کسے پوچھا حضور تہاڈے کول تے بڑے بڑے خزانے ہوندے نے ہن دورے خلافت تہاڈا کپڑے کیوں انج دے پاؤں دے جے مولا علی نے فرمایا ایدے وچ دو راز نے پوچھا حضور کیڑے فرمایا ایک راز اے وے علی تکبر نہیں اللہ دی بارگاہ وچ ہمیشہ نیازی پسند کردا وے میں تواضع تے فقیری دے وچ رہنا چاہنا وا دوسرا راہ دے وے جیڑا مومن ہوے گا او میری اس سادگی دی پیروی کرے گا خدا دی قسم علی پاک سرکار دا اے مولا علی دا فرمان شیعہ تے سنیہ دوواں دیاں کتاباں وچوں نہ وکھاواں میری نک کٹ کے کتے اگے پا دے ہن میں پوچھنا آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے یہ ایسا لباس پہنتا ہوں تاکہ مومن بھی میری اقتدا کرے مومن میری ہن صدقے جاواں مومن پڑے تھلا تے روپیہ لوے لاکھ ایک گھنٹے دا دو گھنٹے دا مومن گلے میں لگی آپ فرماتے ہیں معلوم ہویا علی پاک کی نگاہ میں مومن ہے تو حضرت پیر سید امام شاہ صاحب جیسا مومن ہے جو علی پاک کی اس کام میں اقتدا کرتا ہے اللہ دیا بندے آرسل کے جامع حضرت سیدنا غلام فرید بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والا فرماؤں دے ہوں عشق دے ملک دے میری اساں ہوں عشق دے ملک دے میری اساں پوشاک ہے سو سٹ لیر اساں اے بستر کھتڑی نکوے میاں سنو سنو یہ وہ علی ہیں جن کے غلاموں کی یہ شان ہے سن حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی گوڈی کرن گئے گوڈی جان دے جے اور فصل نو جڑی گوڈی کری دی گوڈی کرن گئے فصل دے اندر کئی دا ٹپا ماریا نا مٹی دی تھا تے موتیاں نال پری آئی دوسرا ٹپا ماریا مٹی دی تھا تے سونے نال پری تیسرا ماریا تے چاندی نال پری اللہ دی بارگاہ چرد کر دینے مولا سونیا کیڑیاں کھیڈاں وچ پاون لگے تو میں انہاں نوں اک پجاری ہاں مینوں اے تے نہیں چاہیے مینوں تو توں چاہیے سبحان اللہ کرا دفع کر اینوں ہائے ہائے ہائے اے مولا علی سرکار دے ایک چھوٹے جے غلام حضور دے غلاماں وچوں چھوٹے جے غلام دی شان اے مولا علی سرکار نو جڑا بسترا مدینے دے تاجدار نے دتا سی جنوں آندے نے کیونکہ حضور سرکار ویاہ کرن والے سن دھیتے بھی میں تہاڈی زبان وچ کہن لگا دھیتے بھی آپ سن تے پترے تے بھی گل سمجھ آ گئی بھئی بیٹی بھی سرکار آپ دتی مولا علی سرکار کی طرفوں بھی آپ ہی سرکار نے خرچہ مبارک اٹھایا تے سرکار نے جو بستر دتا سنے میں پڑھ کے خدا دی قسم اشش کر اٹھیا او مسلمانہ کدھر رل گیا ہے یورپ کے بازاروں اور یورپ کی یورپی سامان اور سائنس کے سامان کے خیالوں میں ڈوبنے والوں تمہیں اپنے اسلاف کا پتہ ہی نہیں تم تو دنیا مردار کے عاشق بن بیٹھے یہودی کی طرح تمہیں کیا ملے مدینہ کے تاجدار نے جو بستر دیا تھا علی فرماتے ہیں اس بستر کا حال یہ تھا ہم اس بستر پر رات کو سوتے تھے اور دن کو ہماری بکری اس میں گھاس کھاتی آنکھ نہ سبحان اتھے رہ گی کیڑی کیڑی گل کرا ہن جنوں وی چھیڑو تے پوچھڑ دے ہاتھ رکھو مولوی تو سانے مسیتا ہی رہ گئے دنیا تے چاند تے اپڑ گئی خدا دی قسم جی پوچھڑ دے ہاتھ رکھو نا وہ چاند تو تھلے کھلوتا ہی وہ جی دنیا چاند تے اپڑ گئی تسی مسیتا ہی رہ گئے میں کہا سرکار زمین پاک کر لینے باقی چاند دی لوڑ رہ گئی وہ نا مرادو زمین فریادہ کر دیے یا اللہ اے دو لتاں والا ڈنگر کر لا مردہ اج ہی مر جائے ہے جنوں نہ خدا دا پتہ نہ رسول دا پتہ نہ دین دا پتہ نہ ماں دا پتہ نہ بہن دا پتہ ہر شے ویکھ کے کھد ہی ہوندا ہے ایک کنجر نوں رہا تے نہیں پتہ رہ گیا ہے او یا اللہ اے کدوں مرے گا تے میں پاک کو مانگی ایتھے تو میں کھو بدبختاں ساڈے تیرے ورگا خدا دی قسم کر کے آنا چن تے وی جاوے چن پلیت ہو جاوے بابے فرید رنگا مولا علی رنگا زمین تے بیٹھا ہوئے زمین وی چن بن جاوے توجہ نہیں کیتی پر تو تے ہن سبق پڑھی بیٹھا سکولاں دے اوئے مولوی جی تو تے انج دی گلاں کرنا ہے تو سانو 1400 سال پچھان لے جاؤں گے خدا دی قسم کر گیا او جی دسو جی انج دی گلاں کر کے تسی سانو 1400 سال پچھان کھڑو جے میں کہ نہیں جی تانوں میں گاں کھڑو ہاں ویکھ بکواس ویکھ اس سکول دیاں کتاباں وچ لکھ ہیں ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں ہیں اب پیچھے 1400 سال جب جائیں گے تو ہمیں کون ملے گا بولو تو صحیح پیچھے 1400 سال پیچھے جائیں گے تو مدینے کا تاجدار ملے گا کائنات کا والی مختار ملے گا 1400 سال پیچھے کی طرف جائیں گے تو ہمیں مولا علی مشکل کشا ملے گا اگر بیبیاں پاکا دیکھیں گے تو سیدہ عائشہ صدیقہ اور خاتون جنت جیسی ملے گی اور اگر ایسا گانو جانا ہے تو ساڈے اگے بندہ کھلوتا ہے سلطان رائی یہ گاں کا ہے تے بڈھی ویکھو تے ریما کنجری ورگی یا او جڑا مینو پیا کاکے آندا ہے او صدقے جاواں چشتیا بس اللہ دی دین ہے جنوں مرضی دے دے میں ٹھوکے میں اوے آکھے ساڈی لیڈر نہیں او ساڈی لیڈر او آکھے گئی ہے لندن وچ اپنا امریکہ چار گھنٹے کلنٹن نال کلی ملاقات کی تو اللہ دی دین وہ میں کیا تیرا بیڑا گھر کو میں کہا جی اللہ دی دینے آندا ہے میں کہا تو بھی اپنی باجی کر دے وہ لانتی ہو جی پئی کھڑیے نا کنجران دے اتے کنجر بھی بڑے کھڑے نا فخر بھی کر دینے پا اللہ دی دینے آندا خدا دی قسم ایسی مت وجی ہے یاد رکھنا مسلمانوں اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے تم اس وقت تک مسلمان تو خدا انسان نہیں بن سکتے جب تک 1400 سال پیچھے کی طرف نہیں جاؤ گے یہ انسان ہے یہ تو کتے ہیں بلے ہیں جن کو خدا کی قسم انسانیت کے بنانے کا پتہ نہیں یہ تمہاری رہبری کریں گے ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا. اور سن جب تو 1400 سال پیچھا ٹر گیا ساری دنیا تیرے اگے لگ جانی. جی تگان ہوئے ہوں تین سائیں اگوں لایا ہوا اندر تورا کھوتیا نکل تو پروفیسر کھوتا مڑ اگوں نستا ہے امریکہ مڑ پیچھو نستا ہے موڑ در در در در کری کھڑا ہے کھوتیا تہوتیاں اگے لگا کھڑا خدا دی قسم کر کے آنا تلی علی تک پہنچ جا امریکہ بھی تیرے اگے نسے گا جی کھوتا نس گئی نہ نسے تو مینو موت ہے خدا دی قسم چوک کے چنگ کے پھانسی دے دئی. تینوں پتا نہیں اللہ سونے دے پاک محبوب سرکار تیکر پہنچن واسطے اللہ سونے نے مومن نو مقام کی دینا ہے مومن نو طاقت کی ملتی ہے. اسے واسطے کلندر لاہوری علامہ اقبال آندا ہاں یہ سچ ہے چشم بر آدے کوہن رہتا ہوں میں ہاں یہ سچ ہے چشم بر آدے کوہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں. کیڑی داستان پرانی کیڑی پرانی داستان سن بھی صحیح سنا بھی صحیح یہ جدید کسوں کی تو نہ جا یاد رکھنا. جیسے ایک فرقہ وابیا ہے سنو اسی طرح ایک فرقہ جدیدیا ہے یہ ایک بڑی معلوماتی بات ہے فرقہ جدیدیا ہے یہ فرقہ جدیدیا جو ہے نا یہ بریلویوں میں وابیوں شیعہ مرزا یہ ہر کسی میں تقسیم ہے ہر کسی میں اس کے افراد پائے جاتے ہیں فرقہ جدیدیا کے سمجھ آئی نہیں کیڑا فرقہ ہاں یہ فرقہ جدیدیا کس کی پیداوار ہے سکول کالج کی پیداوار ہے ان کی زبان پر جب سنو گے نا تو کیا کہیں گے جدید دور جدید تعلیم جدید بندے ہیں جدید ہے کوئی نا مراد یزید آ تو ہر شاہ جدید بنائی کھڑا ہے نا مراد آ جے اما نو نچائی کھڑا ہے سلطان رائی نا قرآن آتا ہے ولا یدربنا بیارجو لہنا لیجو لما ما یخفینا من دینا تہنا عورت پیر ہولی رکھے آواز غیر دے زیور دی آواز نہ سنے جدید والا پتہ کی آتا ہے جدید والا آتا ہے جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر سنگار ادھورا رہتا ہے چھتے لعنت پوے خدا دی ایک کنجر بہن نو پیا سنا دئی وہ بہن پھر جدو سن دی نا وہ آدھی ہے سنگار تو ادھورا ہے پھر عاشق تو ڈھونڈوں ایمان سے بتاؤ یہ جدید فرقہ ہے کیا ہے. ہاں اس میں آپ کو کنجر ملیں گے بے غیرت ملیں گے ملحد ملیں گے صدیق ملیں گے احکام خدا کا مذاق اڑانے والے ملیں گے قرآن کو توہین کی نگاہ سے دیکھنے والے ملیں گے نبی پاک سرکار کے غلاموں کو ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے یہود و نصارہ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ فرقہ وہ ہے جو تمام فرقوں سے بدتر ہے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسلمان وہی ہوگا جو جدید کی طرف نہ دیکھے ہمیشہ قدیم کی طرف ہے. تھوڑا جا میں بھی کرا دیا کرا دیا یہ جدید جدید یہ فرقہ جدیدیا کی پیداوار ہے یہ پانچویں کی جماعت کی کتاب ہے. ابھی تھے جمے جا رہی جنوب ویکو نے چلو جی بول بھی جی پانچ تو پڑھا لیے اور نہیں تو لکھنا تو آ جاؤ میں کیا نام مراد آ ہر شاید گواہ کے تو میرا قلم ہی پھڑان کے چکر چ کوئی اکل تک اتریا اور یہ قلم نہ قبضے قلم بھی کہہو جا ہوتا ہے نا مراد اگو تختی بھی نہیں دستے بھی لکھنا کا دیتے میں جس لیٹرین جاوا اندر چ لکھا ہوتا مجھے تم سے پیار ہے خدا دی قسم کوئی لیٹرین فرق نہیں نہ لاری اڈیا کا نہ مسیطا کا جتنے جاؤ اتنے کتنے لکھا ہونا وہ ایسے ایسے شیر لکھے ہوتے دعائی خدا دی کی ہے نا مراد قوم دے ہاتھ قلم آ گئی میں کیا مردو دو لکھے چنگے سن ان لکھے چنگے سنو نام مرادو نالو لیٹرین لکھن والی قوم نہ نگاری ہو رہی مجھے تم سے پیار ہے بندے پترا کام ایک انسان نے انہوں نے کھوتے بھی چنگے خدا دی قسم کر کے آنا صدقے صدقے صدقے یہ پنجویں کا مکالا اتلیا کا پتا نہیں ہلکی ادھر ویک ویخ پولیو دے قطرے نہیں رکھے یہ پانچویں کی دیکھ باجی کے سال بیٹھی نظر آتی جی بھائی وہ کوئی دستی جو شاید نہیں قسم کر کے آنا جس قوم کی عورتیں بے حیا مرد بے غیرت ہوں وہ ہمیشہ دنیا میں ذلیل خوار رہتے ہیں اور جن کے مرد علی مشکل کشا جیسے ہوں عورتیں سیدہ خاتون ول جنت ورگیاں پاک باز ہوں جڑی فرماندی ہے عورت واسطے بہتر ہے وہ نہ غیر بندہ انہوں ویکھے نہ وہ غیر بندے نو ویکھے بی بیاں من شرمایا دپے کر صدقے جاواں جنہیں کدی دنیا دا مطالبہ مولا علی سرکار تو کیتا ہی نہیں جنہیں کدی یہ نہیں منگیا علی گھر دے اندر کچھ نہیں ساڈے واسطے کوئی گھر دا سامان تے خرید کر کے لایا نہ نہ جڑے خاندان نے نبوت دے گھر وچ پلے ہون خدا دی قسم کر کے انا انہاں نو کدوں دنیا دی طلب رہ جاوے جنہاں نو اللہ سونے نے جنت دا مالک بنایا ہووے جنہاں نو خالق تعالی نے جنتاں دیاں کنجیاں سپرد کیتیاں ہون او کدوں دنیا مردار دے طلبگار ہو سکدے نے جڑی چند دناں وچ بندے دے ہتھوں نکل جاوے یا بندہ اے دے تینو چھڈ کے دنیا تو ٹر جاوے خدا دی قسم کر کے انا ایک بار حضرت سیدہ خاتون جنت توجہ فرما سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا مدینے دے تاجدار تشریف لایا نے ویکھ دے نے سیدہ پاک نے گلے دے اندر سونے دا ہار پایا میرے مدینے دے تاجدار قدم مبارک باہر رکھ لیا ہاں جی اندر داخل نہیں ہو رہے عرض کر دیا نے ابو جی ناراض ہو گئے جے کی گل ہے گھر داخل نہیں ہوندے میرے آقا نے فرمایا بیٹی منو تیرے گھروں دنیا دی بو پئی اوندی اے دنیا دی آخنا سبحان اللہ ایمان نال دس اس کو کہتے ہیں زہد ترک دنیا فقر درویشی علامہ اقبال فرماتا ہے لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر دوسرا نام اسی دی کا ہے فقر غیور یہ فقر غیور اسلام ہے مدینے دے تاجدار بار کھلو رہا ہے فرمایا بیٹی میں دنیا دی بو پئی ہوں دی اتاریا ابو جی اے لو سرکار نے صدقہ کر دیتا اور ایتھے گل کرن لگا شرم و حیا صبر قناعت والیاں بیبیاں ہون بندے غیرت والے ہون ایمان والے ہون خدا دی قسم کر کے آنا وہ خالی ہاتھ بھی ہون دنیا دیاں طاقتاں نوں اگے لا چھڈ دے نے ہے انہاں نوں دین دی لاج بھی ہوندی او اپنی عزت دی لاج بھی ہن جدوں دے اساں بے غیرت بنے آں نبی پاک دی لاج رہ گئی اے جڑا مرضی بھوکدا پھردا اے حضور سرکار دی عزت اچھالدا پھردا اے سانو خون اندر گرم جو نہیں رہا تائیوں کلندر اقبال فرماؤں ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے اقبال کہتا مسلمان نماز روزے حج قربانیاں کیتی کھڑا ہے مگر تو آپ نہیں رہے تو تے غیراں دا غلام ہے تیرے تے حکم یہودی دا چلتا ہے تو ان دے حکم تو بغیر اپنے پیر نہیں چک سکنا تے پھٹے منہ آندا تیری زندگی دا آدھا میں تینوں دسا تو کتھے اپن گیا اگر تیرے اندر وہ خون سی جڑا علی پاک دیا رگا میں سی تے خدا دی قسم کر کے آنا پھر یہ طاقت سی تیرے وچ مولا علی سرکار دی تلوار ہے سن آپ دی تلوار ہے ثبوتی کافر دی تلوار ہے ٹوٹی مولا علی سرکار دے مقابلے وچ آیا آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ اے تلوار تو لے او مینوں دے فرمایا ٹوٹی تلوار مینو دے سبوتی تو لے اس آخیا علی کیوں فرمایا اے نہ سمجھی اسا تلوار دے سہارے جتنے ہیں اسا رب غفار دے سہارے جتنے ہیں دنیا کی آکھے گی علی ٹوٹی تلوار انہاں نال لڑ پیا سی ثبوتی طول ہے صدقے جاواں اج دیاں سپر پاورا او کنجر پہلو 10 سال پابندی لائی رکھی اقتصادی ملک ویلا کر کے اسلحہ چکا کے سارے کنجر کتے بلے سور سارے کٹھے ہو کے دلے کھڑدلے تے دگڑ دلے ساریاں جنسا کٹھے ہو گئے تے ایک دے دوالے ہو گئے نے 45 سور کٹھے ہو گئے تے بعد جا کر پھر دیکھا عراق کا کیا حشر کر دیا ہے او پھٹے منہ میں کہو بھائی مانو ایک پاسے ایک پہلوان ہوئے دوسرے پاسے 40 ہوں ایمان نال دس یہ 40 کٹھے ہوئی تاں نے ایک ڈاڈا سی انہاں نوں پتہ سی جے کلے آواں گے تے نے متار پھرنا گل سمجھ لگی خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کافر بے غیرت ہوتا ہے بے غیرت ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور غیرت مند ہمیشہ دلیر ہوتا ہے اسے واسطے تے سانو بے غیرت بنان دے چکر چ یہودی سکول کا دے واسطے کھولے نے تاکہ غیرت قسم ہو جائے شانہ بشانہ غیرت میٹی سوا رہنی ہے جدو شانہ بشانہ ہے شانہ بشانہ جدو کام چلے گا باجی کسے دی تے بیٹھی کسے دے نال ابا ہوندا لین واسطے ڈیڈی آپ ٹھہرے میں فرینڈ سے بات کر رہی ہوں رولا ہی مکا والا انتی نا مرادا اس نالو چوہے مار گولی کھا کے مر جا تو کیوں بنیا خدا دی قسم کر کے آنا اگلے دن لاہور میں بات سے چکرا سفر بڑی لطیفے دی گل جی لاہور بات سے سفر کٹھو کر تو بیٹھا مگر کار پہ جا مسجد نو تے ایک کتابہ ویک ویچن والا چڑھیا انگلش بک اچھا وہ ایڈی ساری بک چکی تے اوتے اونے باجی بھائی ننگی تے اون آندا ہے اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے دیکھیں فر فر فر فر فر فر انگلش آئے گی فر فر فر فر فر فر انگلش آئے گی اور میں ویکھیا تے میں کہ اوے گل سن این دے نالوں تے چوہے مار گولیاں وچ نہ تے او چنگا ہی آندا ہے کیوں مار دی چوہے مار کیوں وچا میں کہیا اس نال مسلمان مردا ہی تے چوہے مار گولی نال چوہا مردا ہی نا مراد ہے اندے نال او ویچ لے حلال دی کھا آندا لے میں کتاب ویچن دیا میں نہیں اوتے ویکھ کی ویچن دیا نا مراد ہے کتابے نال باجی ویچن دیا ایدا مطلب ہے تو لوکاں نو سبق دین آیا شابش بھائی کام تی تے رکھیا جے ویسے یار ایک ہے جو ایک ہے گل سمجھا جو ایمان نال میں تہاڈے تے ایک سوال کرن لگا اوے مسیحیت اللہ دا کار ہے نا کہ کسے ہور دا ہے اللہ دا کار ہے اودے وچ جُتی لے جاؤ تے جے جُتی اکھ تو ہٹ جاوے تے چھڈ دے نے جُتی اکھ تو ادھر ادھر ہو جاوے چھڈ دے نے اچھا جُتی نہیں چھڈ دے ٹٹی لگن والی شے ردی او نہیں چھڈ دے تے کِتھے نہیں چھڈ دے اللہ دے گھر وچ تے چھڈ دے کی نہیں جُتی تے تی پھری پہن شیطان دے گھر وچ جاوے اینو چھڈ دے نے ہے جس قوم نے بیٹی کو بیٹی جیسے عزت دے تاج نو جدے پیچھے جانا قربان ہو جاندی ہیں جس لانتی قوم نے اپنی بہو بیٹی بہن کو اپنی ماں کو ایک جوتے کے برابر بھی نہ سمجھا ہو جوتی آنکھ سے ادھر ادھر ہو جوتی غائب ہو جاتی ہے اٹھا لیتے ہیں وہ ظالمو جب بہن ادھر ادھر ہوتی ہے آنکھ سے اس کو کون چھوڑتا ہوگا اسی وجہ سے مرد جب بغیرت ہو جاتا ہے عورت عزت نہیں بچا سکتی جب عورت کی عزت نہ بچے تو پھر خاندان برباد ہوتا ہے ملک برباد ہوتا ہے پھر دشمن کا دفاع نہیں کر سکتے بلکہ دفاع کا سوچتے بھی نہیں اور دفاع دشمن کا وہی سوچتے ہیں جو ہمیشہ رگوں میں غیرت مند خون رکھتے ہیں آنکھو نا سبحان اللہ غیرت مند اوہی دشمن دا دفاع سوچ دینی خدا دی قسم کر گیا نا میں نے کہا تھا چشتی سکول نہ پڑھی ہے ایٹم کے میں بنے گا میں کہا بے لیا کسے خسرے نو آکھیا خسرے نو کسے آکھیا اصلہ رکھ لائے انہیں آکھیا ساڑا دشمن کیڑا ہے اوہ نا مراد خسرے ہو اوہ میں کہا تھا انگریز آوے رات رو ساری رات باجیاں پیش ہوندی ہیں نے اٹھلا ہے اوہ تھے پھول دیا چادرہ چڑھ دیا دفاع کرنا جے خسرے ہو میں کہا دشمن ہوتے ہیں مولا علی جیسے کے دشمن ہوتے ہیں مولا حسین جیسے کے تاہی ہی تے تھے حضرت پیر وارث شاہ بولے بارے شاہ فرماؤں دا چے چودویں صدی دا تے تیرویں صدی دا تور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو میری میاں دھیاں ماپیاں تو منہ ور منگنی تیرنا مرداں تو گئیاں ویر میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بنیا تے گلا پرے وچ کردا او تیری میاں برس شاہ ہن دور نے گدڑا دے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں خدا دے بندیا دلیر دی نشانی ہے کمزور نو معاف کرتا ہے اپنے تو تکڑے نال متھا لاؤں گا اپنے تو تکڑے نال تے بزدل دی نشانی ہے ماڑا ویکھ کے تے دوڑے واٹ لیندا ہے تے جے تکڑا ویکھ اچھا سر سوری معاف کر اوہلے سورا یاد آ گیا ہیں جے جناب جی ویکھیا کوئی لتر ذرا پارا ہے ساڈا بھی وہی حال ہے ساڈا بھی گسا مولویاں دے نہیں کھلوندا عوام واسطے شیر تے باہر چوہے تے ساڈے تھلے والے وی اگلے واسطے آپ تو اتلے واسطے نے چوہے تے مولوی واسطے شیر مینوں ایک آ مولوی جی میں مسیطے گیا مولوی اتنے جناب میرے نال اکھڑ پیا میں اونو باہوں پھڑ کے مسیطہ باہر کٹ دیتا لا گل لے کو کرن والی ویکھو نا میں کہ پھٹے منہ تیرا گسا ایتھوں تک کھلوتا سی نا مراد آ وین ہے پیا بھی مولوی معاشی طور تے محتاج ہے کمزور اتریا تو تیرا پہلوانی تیری اوتھے نکلی ہے بے ایمان تو جے شیر دل ہوندا مولوی وال نہ ویکھدا تو اتلے وال ویکھدا جڑا تینوں ہر شے لٹدا ہے پیا تینوں ماردا ہے پیا تیری عزت برباد پیا کردا ہے دشمن تیری عزت دے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھا ہے تیری نگاہ نہیں مولوی تے گسان کھلوتا ہے او کھتری آندے ہوندے سن گسا سیاڑا ہی بڑا ہے اپنے تو ماڑا ویکھ کے کھلوندا نہیں تگڑا ویکھ کے کدی چڑھدا ہی صدکے جاواں مولا علی تو آکھ سبحان اللہ صدکے جاواں مولا علی سرکار تو جنہ آپ تو تگڑے نال متھا لایا ماڑیاں نو معاف کیتا سی صدکے جاواں توجہ فرما آپ سرکار گزر دے نے مولا علی گزر رہے نے ایک بندہ گالی کڈن لگ پیا مولا علی سرکار دھیان ہی نہیں کیتا لگے گئے آ کسے عرض کیتی علی خیر سی او گالا کڈدا ہے تساں دھیان ہی نہیں کیتا فرمایا او اپنے کول جو سودا رکھدا سی او پیا دیندا سی علی نو اس سودے دی پرواہ نہیں علی اس واسطے دھیان ہی نہیں کیتا خدا دے بندیا صدکے جاواں انہاں لوکاں نے ہاں جی کی جنہ شاناں پائیاں نے جنہ مقام پائے نے جنہ دا نام قیامت توڑی زندے رہن گے انہاں انجی اللہ سونے دی مخلوق نال ورتاو کیتا ہی صدکے جاواں شاہ علی مشکل کشا اپنے دور خلافت دے اندر توجہ فرما اپنے دور خلافت دے اندر ایک گل کرن لگا غور کرنا میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا سی اے علی تو قرآن دی تفسیر واسطے ایک ٹولے نال لڑے گا اس نقطے نو سمجھنا قرآن دی تفسیر واسطے ایک ٹولے نال لڑے گا اور ٹولا پتا کیڑا سی وہ خارجیاں دا ٹولا سی وہ بےمان کلمہ تے پڑھدے سن پرواندے سن اے علی وی مشرک نعوذ باللہ تے امیر معاویہ وی جنے مشرک کیوں بھائی آخے انہاں الحکم الا للہ تے انہاں فیصلہ قرآن آستے تیسرا بندہ بیچ بٹھایا ہے تو فیصلہ ہوں دیکھو کرایا صحابی ابو موسیٰ شریف سرکار نو بیچ بہا کے تینا فیصلہ کرایا تو اینا تے قرآن دے خلاف چل لینے اینا اللہ سونا فرماندا ہے حکم صرف میرا ہے حکم میرا ہے تو اینا فیصلہ کے دیکھو کرایا اینا بندے کو فیصلہ کیوں کرایا تو مشرک ہو گئے نے کی ہو گئے نے مشرک ہو گئے نے. اے فتویٰ کنے لایا سی؟ خارجیاں. بولو بولو کنے لایا سی تے کہیں دے تے لایا سی؟ حضرت علی نو مشرک آکھیا. کی آکھیا؟ تے حضرت امیر معاویہ نو بھی مشرک آکھیا. ہن اے قرآن دی سمجھ انہاں نو نہ آئی. علی پاک جیسے دے اتے جیڑا خود فرماندا ہے, فرمایا اے خارجیاں اشارہ فرما کے فرما کے خارجیاں ہتھاں وچ قرآن پڑے سن. مولا علی سرکار فرماؤندے نے اے چپ قرآن ہے, علی تے اللہ دا بولدا قرآن. تسی تے چپ قرآن لئی پھردے جے, میں تے رب دا بولدا قرآن ہے. راکھنا سبحان اللہ. تے معلوم ہویا اے تکبر بھی نہیں, اللہ دی نعمت نو بیان جے کر لیندا بندہ نا کسے لے تے تکبر نہیں. مولا علی نے فرمایا یہ خاموش قرآن ہے, علی اللہ کا بولتا قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے علی تو کر کے دکھاتا ہے. علی کر کے وکھاؤندا ہے. پیون غور کرنا, انہاں نو مشرک کہیں آکھیا؟ بولو. انہاں آکھیا لے اے تے خدا دے شریک بنے کھڑے نے. ہن انج دا فتویٰ جیندا ویکھے نا, جیدا انج دا مشرک مشرک مشرک مشرک چھرک چھرک چھرک چھرک چھرک چھرک. یہ سمجھی جنس کتھوں دی ہے؟ یہ موٹی جی تن نشانی تو نہیں. مولا علی سرکار آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی کو, فرمایا جاؤ ان کو سمجھاؤ. پہلے آپ کا دور خلافت تھا, آپ حاکم وقت تھے. فرمایا ان کو سمجھاؤ, پہلے ان کو سمجھاؤ تاکہ حجت تمام ہو جائے. اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو بعد میں ہاتھ ہم اپنا ہاتھ اٹھائیں گے. سبحان اللہ. فرما جاؤ ان کو سمجھاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے صحابی جاتے ہیں خارجیوں کے پاس. فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ ان الحکم الا للہ. جو حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی نے فیصلہ کیا ہے وہ تو قرآن کے مطابق کیا, وہ تو قرآن کے مطابق کیا ہے. اللہ کا حکم چلے گا لیکن چلانے والا تو بندہ ہی ہوگا. آپ نے جا کر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کا حکم چلانے کے لیے آگے بندے کو منتخب نہیں کر سکتے تو فرمایا پھر بتاؤ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں جب مرد عورت آپس میں جھگڑ پڑے تو فبعثوا حاکما من اہلہ و حاکما من اہلہا, مرد کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا آئے اور ایک عورت کی طرف سے فیصلہ کرنے والا آئے اور وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں. تو بتاؤ خدا نے کیوں فرمایا کہ بندوں کو جمع کرو جب عورت مرد جھگڑ جاتے ہیں؟ فرمایا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ حکم تو خدا کا ہوگا لیکن چلانے والا بندہ ہی ہوگا. چلانے والا بندہ ہی ہوگا. کچھ کی سمجھ میں آ گیا تے کئیاں دی بہتی پھری سی, انہاں دی مولا علی نے ڈبری ٹائٹ کر دی. مولا علی نے چکیاں تلواراں خارجیاں لال. سنو نا صدقے جاواں اس حاکم وقت تو. لوگ کہتے ہیں شریفوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا یہ جو تمہاری جمہوری شرارت ہے اس کے ساتھ شریفوں کا کام نہیں رہا. سیاست تو وہ اس کے ساتھ تو کام ہی صرف شریفوں کا ہے. جو علی پاک جیسا ہو وہی حاکم بن سکتا ہے. ہاں خدا دی قسم کر کے آنا سن لے, مولا علی سرکار نے عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے جب ان کو مناظرے میں خاموش کرا دیا, جو پھرنے والے تھے پھر گئے, راہ راست پر آ گئے, جو نہ آئے مولا علی سرکار نے تلوار اٹھائی. خارجی کلمہ پڑھنے والے تھے, مولا علی سرکار نے کلمے پڑھنے والوں کو نہیں دیکھا. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ امت مسلمہ میں فتنہ بن کر ابھرے ہیں. لہذا بات کو سمجھنا, کینسر ہوئے لات تے تے لات بولو بولو تے یہودی سبق تے پڑھا چھڑے ہیں بھی جسم بچاؤنا تے لات کٹ دے تے کنجر یہ سبق نہیں پڑھایا بھی جڑا فتنہ کینسر بن کے تے حضور دی امت تے پھرکے پلائی آؤں دا ہے تے پھلائی آؤں دا ہے اینا دا کاتا مرونا ناستے لات نہ کٹی گے. اے علی سبق پڑھا گیا ہی. فرمایا 20,000 خارجی مارے. کنے؟ 20,000. یہ شاہ علی کو امتیاز حاصل ہے. صدیق اکبر جہاد کرتے رہے کافروں سے, عمر بن خطاب جہاد کرتے رہے کافروں سے, عثمان غنی جہاد کرتے رہے کافروں سے، جب باری حضرت مولا علی مشکل کشا کی آئی، انہوں نے تلوار اٹھائی اور سلم سر قلم کر دیا اس کلمہ پڑھنے والے کا جو حضور کی امت میں فتنہ پیدا کر رہا تھا. بات نہیں سمجھ آئی؟ اور میرے آقا نے فرمایا علی تو ان سے لڑے گا اور ان کی لڑائی کے اندر تمہیں اجر ملے گا کہ تو جنت کا مالک ہوگا. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ رکھنا، آج تو سنو، آج ایسا فیصلہ تو نہیں چاہتے. کتنے اٹھتے ہیں خود اٹھاتے ہیں، ان کی سر کو بھی کرنے کی بجائے جب کوئی دفاع کرنا چاہتا ہے، اس فتنے کے خلاف بولنا چاہتا ہے تو بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے. یہ بد نیت ہے، مولا علی خیر نیت رکھتے تھے. ہائے ہائے، میں نے کہا ظالمو تم حق اور باطل کو گڈ مڈ کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ باطل کی فراوانی ہو، باطل عام پھیل جائے، ہر گھر میں گھس جائے، اس کے خلاف بولنے کی تم اجازت نہیں دیتے. اور صدقے جاؤں مولا علی پر، یہ ہے حکومت، اس کو کہتے ہیں جو مولا علی نے کی ہے نا. سبحان اللہ، ذرا خدا دے بندے، سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سرکار دیاں صفات مبارکہ جڑیاں آپ نے اپنے اندر پیدا کیتیاں سن، یعنی اللہ سونے دے رستے وچ انہاں نے محنت کیتی ہے، محنت مولا علی کیتی ہے، خدا دی قسم کر کے آنا، اس محنت دا صلہ وی اللہ سونے نے مولا علی نو بے بہا عطا فرمایا ہے. مولا علی سرکار اپنی زندگی کا ہر لمحہ مصطفیٰ کے دین کے لیے وقف کرتے تھے. کی خیال ہے؟ بولو تو صحیح. وہ تو ہر لمحہ اپنا حضور کے دین پر قربان کر رہے. مولا علی سرکار نو پھر عظمت حضور سرکار دے دین دی خدمت نال ملیاں نے، دین مصطفیٰ دی خدمت دے نال ملیاں نے. آخر اے مولا علی سرکار دے وہ مقام وہ شان، اج اس وقت اسا دین دے، سنو یار، ایسا کم از کم دین تے چل دے تے نہیں، کوئی کم از کم باغی تے نہ بنی ہوئے. اوے آخری میری گل سن لے غور نال، اوے اسا دین دے دشمن بننے آ گئے، اسا تے دین تو باغی ہونے آ، خدا دی قسم کر کے. اے میرے کول کتاباں پیاں نہیں، اے کتاب، انہاں کتاباں وچ ویکھ لے کہ ایسے ایسے قوانین اور اصول بنا دیتے گئے نے یہودیاں دی طرفوں جڑے کھلم کھلے قرآن دے نال ٹکر کھاندے نے اور قرآن دی تکذیب کردے نے، قرآن دا انکار پکڑدے. ایمان نال دس، خدا رسول دے دین دا دشمن مسلمان ہو سکدا ہے؟ ہاں ویکھا میرے سامنے کتاب پئی ہے، تاریخ جدید، تاریخ نہیں، وہ جدید، وہ فرقہ جدید یا نہیں دسیا جڑا پہلے، جدید تاریخ نسواں اور اسلام، ہوں اس لکھا ہی سن، سن 94 to 97 تک یہ تاریخ اٹھی، یہ نظام آئلی قوانین بنائے گئے، آئلی قوانین اور انکوائری کمیشن، خواتین کا انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے، خواتین کا، تو وہ خواتین جو ہے، میں کہ خواتین نہیں یہ خراتین ہے، خراتین کہنے لگے کیوں، میں نے کہا خاتون کا معنی تو ہوتا ہے پردے دار بیوی ہے، یہ جڑی دوڑے کٹی پھر دی ہے پہلوان، یہ بیوی ہے، یہ خاتون ہے، یہ تو خراتین ہے، خراتین. کہنے لگا خراتین کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا گنڈوئے، گنڈوئے، گنڈوئے جان دے جی، وہ تہاڈی بولی سانپے آندے نے، سانپے، وہ سانپے ویکھے جی زمین ہے تو وہ کنڈی تے لا کے نا تے پھر کینو پھڑیدا ہے، یہ وہی گنڈوئے جی، یہ خواتین نہیں ہے، یہ وہ گنڈوئے ہیں جو تمہیں پھنسانے کے لیے. تو اے ان گنڈوئوں، ان گنڈوئوں کے سربراہ پتا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ اگر مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 خاوند کیوں نہیں رکھ سکتی؟ صدقے جاواں اس سکول دی لعنت تو، عورت 4 نہ ہوئے قانون نے بنے پائے، ہوں پھر آ کے میرے نک لا دیں گل، تھوک دا دکان ہے، اللہ دی مہربانی نال جڑی گل کرا گل ہوئے دی لٹ ہوئے گی. لیکن جو فضیلت ہے وہ حضور سرکار نے فساد کو ختم کرنا ہے، پر اتنا بات یاد رکھنا کہ کسی ایک رنگ کو جماعت کی نشانی کے طور پر استعمال کرنا یہ جائز نہیں. حضور کی جو سنت مطلق ہے اس کو بلا قید رکھنا چاہیے, اس کو قید کر لینا کہ یہ بھی بات ہو, یہ حضور کی سنت کو منسوخ کرنے والی بات ہے, اور حضور سرکار کی سنت کو منسوخ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. اور یاد رکھنا یہ کسی پگڑی کے رنگ میں خلاف نہیں ہے, اسلام کے نبی کے احکام کا نام. کسی کو مسلمان بناؤ اس کو احکام خدا رنگی بتاؤ, جب وہ چلا جائے کسی رنگ کی پگڑی باندھ لے وہ سب تو مسلمان ہے. ایک مشت سے کم داری والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ سنو امام کی شرطیں, سن لو امام کی شرطیں کیا ہیں. پہلی شرط امام کی یہ ہے کہ اس کے پینٹ شرٹ ہو, اس کے گلے میں ٹائی ہو, داڑھی منہ سے بالکل بلا ہو, پانچ وقت کلب سے شراب پی کر نکلے. یہ امام کی شرطیں ہیں. اس امام کے علاوہ اور کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھا سکتا, ٹھیک ہے؟ یہ جدید اور سمجھ لگی دے میں نے ایک آدھا چشتی امام دیا شرط میں کیا نے آدھا شرط دسیا نہیں کہ کھچ ماری ہوئی میں کیا سرکار تم مقتدی نہیں ہو سکتا تیرا پیر نہیں ہو سکتا تیرا حاکم نہیں ہو سکتا اگر یہ ساری چیزیں حرام ہیں تو جو ملا کے لیے حرام ہے وہ پیر کے لیے حرام ہے وہ مقتدی کے لیے حرام ہے وہ حاکم کے لیے حرام ہے. خالی ملا حضور کا امتی نہیں, پیچھے کھڑا ہونے والا مقتدی بھی حضور کا امتی ہے. خراب نہ ہوگی جی شرح چکی ہے مولوی نے سر رکھ دیتی ہے مولوی کی تمبی سوڑی نہ ہوئی ہوتی ہو جاتی ہے میرے کو مسئلے نہیں جٹکے سیدھے سارے اللہ کی مہربانی تو میرے مسئلے بھولتے نہیں کسی نے ہمیشہ چیتے رہیں گے بھولیں گے. ہاں تو خوابوں میں اجتماعی طور پر مرغی اور جانوروں کو آٹومیٹک مشین کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے اور صاف وغیرہ مشینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. وہ جی میں مشین نال ذبح کرتے ہیں جی وہ مراد اللہ اکبر پڑھ لیں گے تکلیف تو پھر تو حلال ہو جانی کراہت ہو جانی ہے تھوڑی جی کراہت سر کرنا لیکن جانور حلال ہو جائے گا جی پڑھ لیں گے جی اتنے پڑھتے ستنڈے چیز نے پھر پہنچے پائے ساری ہو جانگی. سلاد تسبیح نماز باجماعت جڑی ہونی باجماعت مکرو تاری میں کوئی جائز نہیں. نماز تسبیح ہر بندہ خود پڑھتا نماز تسبیح ہر بندہ خود بات سمجھ آئی نہیں. اور وہ بھی اس نظریے نال پڑھے گل سمجھ آئی اس نظریے نال پڑھے کہ میں شریعت پوری کرنی ہے اردو فرض سارے پورے کرنے میں جڑی کو کتابی میرے کو ہو جاتی ہے اللہ سونے تسبیح کی نماز جہاں آپ اج کل پڑھنے نا وہ پڑھنے بھی جا سال پورا آپ فرض پڑھنے وہ نیلے تسبیح نال پورا کرتے اس نظریے نماز تسبیح جب پڑھا گیا تو یہ تسبیح نماز سانو لکھو فر کے جانا میں سرکیا پہ آنا تھا جی وہ کئی گئے تھے مراد لائن لگی کھائی بابے سرکار کی بہتری روکے میں کہو کیوں بہتری لگ دے آج جی وہ سال پورا جسم کالا منا ہے مڑ ایک بار الگ ہوتے دن سے اگلے سال بڑھنا مراد ہوئے تھے بابا سرکار آ گیا آ جانا اور باہر سانو کتنے اس دنیا کے اتنے پھر کام سے فر فر جانا سٹی جان گے تو خانہ خراب ہو گئے اور میرے نانے حسین پاک میرے نانے مدینے کے تاجدار اپنا خون مبارک جس